NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Nog eens 3 bedrijven willen winkelketen Big Bazaar failliet laten gaan. Het zijn 2 leveranciers en een uitzendbureau. Eerder vroeg al een winkelverhuurder in Goes faillissement van Big Bazaar aan vanwege nog niet betaalde huur. In totaal zouden schuldhuizers nog ruim 1,8 miljoen euro te goed hebben van de koopjesketen. Het dreigingsniveau voor terreur in Zweden is verhoogd naar het 1 hoogste niveau. Aanleiding zijn de Koranverbrandingen van de afgelopen tijd. Volgens de Zweedse premier zijn er al aanslagen verijdeld en zijn er meerdere mensen opgepakt. De grote natuurbrand op Tenerife breidt zich nog altijd uit. Inmiddels is een gebied van 2600 hectare verwoest. Bijna 4000 mensen zijn geëvacueerd. Voor zover bekend levert de brand op Tenerife geen problemen op voor Nederlandse vakantiegangers. De ondernemingsraad van de Brabantse busmaatschappij Hermes spant een kort geding aan tegen het bedrijf vanwege vakantiedagen. Vanwege het personeelstekort mag niemand bij het busbedrijf de komende tijd extra vakantiedagen opnemen. Volgens de OR is dat besloten zonder overleg. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Waarin we kijken of AZ en Twente zich kunnen plaatsen voor de play-offs van de Conference League. Twente speelt in Riga, Jeroen Guter. Nou, bij Twente kunnen we nu wel ja zeggen, want Twente heeft gescoord. Een kwartiertje geleden, magnifieke treffer van Daan Rots, randje 16. Vanaf de rechterkant met zijn linkerbeen in de verre kruising, onderkantje lat. En waar kennen we dat ook weer van? Oh ja, zo scoorde die vorige week ook, tegen Riga. Inderdaad. En AZ begint over een kwartier in eigen huis aan het duel met Santa Colomna uit Andorra. En ook dat duel volgen we natuurlijk. Maandag start een reality-serie op televisie waarin 6 bloedfanatieke amateurvoetbaltrainers worden gevolgd. En 2 van hen komen naar de studio. En dan schuift ook wielerspeaker Kees Maas aan. Hij is bezig aan zijn laatste rondjes. Dat en meer, we zijn er tot 11 uur. Goed, Jeroen Grutte, Riga tegen Twente dus. Was inderdaad een mooie goal. Is wel een specialiteit van hem aan het worden, hè? Nou, dat is de specialiteit van het huis aan het worden. En dit zijn wel de specialiteiten waar we als voetballiefhebbers ook van houden. Hè? Zo'n prachtige traptechniek. Hij vindt de ruimte voor dat schot. Was er al een paar keer naar op zoek geweest in de eerste helft. Toen doken steeds een speler van Riga in de baan van het schot. Maar nu was er niemand om dat nog te redden, die situatie. En dan vliegt die bal in de verre kruising. En wat het dan nog extra lekker maakt is dat hij de lat nog even kust. Kortom, een heerlijke treffer voor FC Twente dat daarmee wel uit de penarie is. Want ja, het had ook wel anders kunnen lopen in deze wedstrijd hoor. Riga heeft bij elke gelegenheid dat het doel in zicht was het doel onder vuur genomen. Doelman Lazoenestal heeft flink wat werk te verrichten gehad. Maar dat steeds wel heel goed gedaan. Heeft de nul gehouden. En nu met die treffer gekoppeld aan de 2 die vorige week werden gemaakt in die met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Riga is de buit wel zo'n beetje binnen voor FC Twente. Zit in de slotfase nog een goed kwartier en nog wat extra tijd. Dan kan Twente zich gaan opmaken voor de play-offs om de poolfase straks te gaan bereiken van de Conference League. Maar dan dus een echte tegenstander. En dat is naar verwachting Fenerbahçe. Nu een aanval van FC Twente via de linkerkant met Sadilek die de bal laag voorzet. Kan de bal worden gecontroleerd door Regeer met een hakje terug op Univar die net in de ploeg is gekomen. Die wil de bal dan door de benen van de tegenstander spelen in de richting van Ugalde. Maar dat lukt dan niet. En dan een uitval van Riga. Maar dat is allemaal van korte duur. Die bal gaat over de zijlijn. Nee, Twente heeft de buit wel zo'n beetje binnen. Het staat dus met 1-0 voor in het stadion van Skonto Riga in Letland dus. En dat allemaal dankzij die geweldige treffer van Daan Rots. Ja, en zover als Twente is, zover is AZ nog niet. Want die beginnen over een dikke 10 minuten aan hun derde voorronde duel tegen Santa Colomma. Dat is niet Richard van der Made de meest aansprekende tegenstander. Maar vorige week had AZ het lastig, hè? Ja, maar dat lag vooral aan AZ zelf. Dat gaf Pascal Jansen, de trainer van AZ, na afloop en ook in de afgelopen dagen nog maar weer eens aan. Het mag natuurlijk geen probleem zijn vanavond voor AZ om een ronde verder te komen. Ook hier is de inzet de play-off ronde. En dan daarna mogelijk de groepsfase voor AZ. Het werd vorige week in Andorra 1-0, ternauwernood. Daar kwam AZ misschien zelfs wel een beetje met de schrik vrij. Want er waren ook wel wat kansen zelfs voor Santa Colomma. Maar vanavond voor het eigen publiek in het eigen stadion. Niet op hoogte, niet de warmte ook van het dwergstaatje Andorra. AZ dat vorige week nagenoeg niets afdwong, maar afgelopen zondag toch wel het een en ander recht zette. En ook liet zien dat er natuurlijk veel kwaliteit in het elftal, in de selectie zitten van Pascal Jansen. Hetzelfde elftal als afgelopen zondag, toen met 5-1 maar liefst werd gewonnen van Go Ahead Eagles. Zo begon AZ het seizoen dus goed. Deze wedstrijd begint om 9:15 en staat onder leiding van een Armeense scheidsrechter, Hendrik Nalbandyan. En dan gaan we zien of ook AZ het klusje gaat klaren vanavond. Goed, horen we jou ook weer. De Olympische droom van voorleer Kieran Batloe is in gevaar. In Scheveningen moest hij noodgedwongen een punt zetten achter zijn WK vanwege materiaalpech. Het is daardoor nog maar zeer de vraag of we hem volgend jaar in Parijs gaan zien. Bij de Olympische Spelen natuurlijk, op het voor hem nieuwe zeilonderdeel. Verslaggever Ajot Kloosterboer weer aan de lijn vanuit Scheveningen. Ajot, goedenavond. Leg even uit, wat is er nou gebeurd? Materiaalpech, wat moet ik eronder verstaan? Ja. Nou, het is voor Batloe een soort wet van Murphy deze week. Hij begon al slecht aan het toernooi. Maakte een paar fouten. En ja, dat wordt natuurlijk op dit niveau hard afgestraft. Dus hij stond er al niet goed voor, maar dan komt dit er nog bij. Hij had pech met zijn foil. Dat is dat ding onder de plank waarmee ze kunnen vliegen. En je kon het al zien toen hij op de kant kwam. Dat ding dat wiebelde aan alle kanten. Dus hij zat niet stabiel onder de plank. Er ontbraken zelfs een paar schroeven. Dus ja, die zijn kennelijk achtergebleven in de Noordzee. En zonder zo'n goede foil, dat moet echt goed stabiel onder je plank zitten. Dan begin je niks. Dus hij moest races laten gaan vandaag. Hij moest terug naar de kant. En het had geen enkele zin om er nog reserveonderdelen op te schroeven of zo. Ja, maar het was gewoon klaar over en uit. Dan denk ik van, zet hem op zijn kant en doe er 2 nieuwe schroeven in. Maar zo simpel is het dus eigenlijk niet. Ja. Nee, want alleen al om terug te komen heb je heel veel tijd nodig. En bovendien die nieuwe onderdelen, die moeten ook goedgekeurd zijn door de mate officials. En daar moet een stempel op, weet je. Dus het is zo eenvoudig allemaal niet. Nee. Legt hier eerder deze week ook uit, Ajot, 1 Nederlandse foiler naar de Spelen. Hoe doen de concurrenten van Batloe het? Ja, dat is met alle zijdes. Er mag maar 1 per land per klasse. En Batloe heeft 1 heel sterke concurrent. En dat is Luc van Op Zeeland. En dat is precies het probleem voor Batloe. Want die van Op Zeeland, die doet het hier fantastisch. Die ligt op koers voor goud. En dat zou hem heel veel punten opleveren voor kwalificatie. En in dat geval begint onze Olympisch kampioen Batloe met een achterstand aan de strijd om uiteindelijk in Parijs te komen. Er zijn dan nog 2 kwalificatie-evenementen. Eentje, dat is het WK begin volgend jaar, nog voor de Spelen. En nog een belangrijke World Cup. En die zou hij dan allebei moeten winnen. Dus het wordt moeilijker en moeilijker voor Batloe. Ja, en daarover sprak jij met Batloe over dus die concurrentiestrijd met Van Op Zeeland. Ja, ik had er in ieder geval bij in de buurt moeten staan om daar te strijden. Weet je, dat Luc eerst staat is normaal. Hij vaart gewoon supergoed. Alleen dat ik sta waar ik zelf sta, dat is wat minder normaal. En dat had wel iets hoger mogen zijn. Ik zag je net lopen met je zeil van het strand af. Je leek een beetje geslagen, terneergeslagen ook. Ik dacht even diep van binnen, als dit maar niet de aftocht is van de Olympische kampioen. Nee, dat is het zeker niet. Weet je, voor vandaag was het wel zo. Want ik ging met alle goede moed naar buiten om in ieder geval nog te proberen er iets van te maken. En te kunnen laten zien dat ik het nog wel kan. En als je dan op zo'n manier van het water af moet komen, ja, dat is wel gewoon heel zuur. En dan baal je enorm. Dus dan heb ik ook mijn momenten dat ik wat minder goed lachs ben. En zo van het water afkom. Maar dit is zeker nog niet het einde. We gaan de kwalificatie afmaken en hopelijk gaan we er misschien wel met winst van op. Ja, dat gaan we zien. Hij blijft optimistisch. Maar wees eens reëel. Jij ziet het van een afstand. Hoe groot is de kans dat we hem in Parijs gaan zien? Nou, ik kan me vergissen, maar volgens mij zag ik toch vochtige ooghoeken. En dat ben ik niet gewend van Kieran Batloe. Nee. Dus ik zie dat het heel moeilijk voor hem gaat worden. Hij komt natuurlijk vers van het water. Maar goed, hij heeft, weet ik, een hele goede sportinstelling. En hij heeft eerder op achterstand gestaan. Want vergeet niet dat hij ook in de strijd moest met Dorian van Rijsselbergen. En toen won hij de laatste 2 WK's. Dus hij kan het, hè? En dus hij blijft erin geloven. En die grijns is niet van zijn kop af te slaan. Het zou ook heel erg jammer zijn, wat dat betreft, voor het hele Nederlandse team. Want hij is echt gewoon een vrolijke noot in dat gezelschap. Maar hij zal het heel moeilijk krijgen. Ja. Er werd ook nog onder medailles gezeild vandaag tot slot. In de Olympische mixed klasse, de NACRA-klasse. Laila van der Meer en Bjorn Brouwer werden daarin vierde. Hoe moeten we dat inschatten? Nou, dat is wel heel knap. Want de nummers 1 en 2, dat zijn eigenlijk gebeitelde kampioenen. Nummers 1, dat is de Olympische kampioen. Twee keer wereldkampioen geweest. En nummer 2 ook twee keer wereldkampioen geweest. En deze kids komen eigenlijk pas kijken. Laila van der Meer is 23, Bjarne Bauer is 20. En die hebben vorig jaar nog het WK onder 23 jaar gewonnen. Dat deden ze door alle races van dat WK te winnen. En er waren er 14. Dus ze scoren 14 uit 14. Dat zegt wel iets over het talent wat ze hebben. Vorig jaar, toen ze voor het eerst zo'n beetje deze klasse binnenkwamen bij de volwassenen. Toen begonnen ze op zo'n 8e, 9e, 10e plaats. En nu zijn ze al 4e. Dus dat is een steile leercurve, zeg je dan. En ik heb er ook wel vertrouwen in. Want er zit een goede kop op met die twee. En het zijn ook wel coole kikkers. Dus ik zie dat wel ver komen. Ja. Nou, goed, dankjewel. Het waait wel lekker, hè, bij je. Ik zit net buiten bij een restaurant. En ik moet oppassen dat de meeuwen niks van mijn bord stelen. Oké, maar dat had het niks met de wind te maken, maar met het lekkere eten, denk ik. Nee. Dankjewel, Ayot Kloosterboer. Wel fijn, voor die zeilers, gelukkig. Gaan wij terug naar het Europese voetbal, waar Twente een gewonnen tweeluik met Riga lijkt te spelen, Jeroen. En dan krijgen ze een tegenstander om je op te verheugen, toch? Dat mag je wel zeggen. Fenerbahçe wordt de tegenstander. Terugkeer dus van Dusan Tadic in Enschede. Want je bent geneigd dat te vergeten. Maar daar heeft hij een aantal uitstekende jaren gehad. Dat was eigenlijk de opmaat voor zijn succesvolle vervolg van zijn carrière. Southampton, Ajax natuurlijk. En nu dus in Turkije beland. En even terug naar Nederland als alles gaat zoals het moet gaan. We zitten in de 82e minuut. Vrije trap voor de thuisploeg voor Riga. Dat nog altijd niet de moed heeft opgegeven. Met heel veel inzet probeert om terug te komen in de wedstrijd. Soms iets te veel inzet wat mij betreft. Want de tackles vliegen je om de oren. Heeft ook geleid tot de slachtoffer. Regeer is licht geblesseerd naar de kant gegaan. Twente heeft nog wat doorgewisseld. Dus het is ook zaak om heel te blijven in de slotfase van deze wedstrijd. Die vrije trap levert voorlopig niets op. De bal waait helemaal naar de rechterkant. Kan hij nog wel in de ploeg worden gehouden door Riga. Wie weet leidt dat nog tot een goede actie of een voorzet. Maar voorlopig gaat het helemaal over de breedte. Terug naar de Ghanees Ngom. En dan een combinatie op het middenveld. Twente vindt het voorlopig allemaal prima. Probeert de paas er nu uit te halen. Dat lukt ten dele via invaller Mats Rots. Het jongere broertje van de doelpuntenmaker is dus ook weer in de ploeg gekomen. Wat dat betreft kan de familie Rots zeer tevreden en trots zijn. Net als vorige week toen Twente thuis met 2-0 won. Dat was een overwinning die wat aan de magere kant was. Tegelijkertijd zag je toen ook dat Riga toch wel een lepe, lastige, listige ploeg is. Want die kwamen in de slotfase nog een paar keer dicht bij de 2-1. En gelukkig voor Twente werd dat doelpunt toen niet gemaakt. Met die twee goals verschil. Ja, en gekoppeld aan die treffer nu van Daan Rots is er geen vuiltje meer aan de lucht voor de ploeg van Jozef Oosting. De doelpunt te maken naar de kant gehaald. Door de regie werd die schitterende treffer nog een keer herhaald. Dat was nog eens genieten. En een hoekschop nu voor de thuisploeg Riga FC. We kunnen even kijken of Riga erin slaagt een doelpunt te maken. Ze hebben er 3 nodig voor verlenging. Het lijkt me sterk dat het zover gaat komen. Daar is die hoekschop. Die is heel hoog. Komt helemaal achterin het 16 meter gebied terecht. Wordt teruggekopt, maar kan worden uitverdedigd door FC Twente. Nee, voorlopig is er geen vuiltje aan de lucht voor de ploeg van Jozef Oosting. Die leidt met 1-0 in Letland. Put on your red shoes and David Bowie en Let's Dance. AZ is begonnen aan die wedstrijd tegen Santa Coloma. Richard. Ja, de bal rolt ongeveer 3,5 minuut in een winderig Alkmaar. Het zou maar zo eens een avond kunnen worden waarin veel doelpunten vallen. AZ dat sterk begint, scherp begint met meteen veel druk op de bal. De tegenstander Santa Coloma uit Andorra, dwergstaatje in de Pyreneeën, wordt meteen vastgezet. En we zagen al een heerlijke steekbal van Meinans in de diepte op Pavlidis. Maar de aanname van de spits van AZ was niet goed genoeg. En daardoor de eerste kans verkeken voor AZ. Dat dus wel zin lijkt te hebben in deze avond. Pascal Jansen zei over vorige week, we waren absoluut niet onszelf. En daarmee drukte hij zich denk ik nog redelijk mild uit. We krijgen een corner nu voor AZ aan de rechterkant in de vierde minuut. Het is frisjes, een graadje of 20. Ook een heel verschil dus met vorige week in Andorra. En de corner gaat getrapt worden door Sukawara. Hij die uit een vrije trap aan de linkerkant bijna de goal maakte, kwam uiteindelijk nog op naam van Djordjevic die de bal raakte onderweg. Maar het schot was van Sukawara. Nu de corner getrapt bij de eerste paal, weggehaald door Santa Coloma en weer opgevangen door Meinans. Meinans paast de bal dan naar de rechterkant. De aanval dus van AZ nog altijd in leven. Weer een voorzet en daar is de grote kans opnieuw voor AZ in de beginfase voor Hatzidiakos. Vogeltje vrij van dichtbij, een meter of 5-6. Maar hij kopt de bal een meter naast de doel van keeper Josep Gomez van Santa Coloma. En zo blijft het voorlopig dus 0-0 hier in Alkmaar. Goed, gaan we naar Jeroen. Ja, 2-0 werd het vorige week in Enschede. 2-0 wordt het ook in Riga. Want zojuist is er gescoord door een invaller, door Gijs Besselink. En die is dolblij. Jonge speler die zo'n beetje zijn eerste minuten maakt. Debuteerde onlangs en nu dus een prachtig doelpunt. Zo vlak voor het verstrijken van de officiële speeltijd. 90ste minuut als hij aan de bal komt. Zo randje 16. Hard en laag geschoten. Net buiten bereik van doelman Niels Poerins. Die nog wel naar de hoek dook. Maar de bal niet meer kon keren. En zodoende is het 2-0 voor FC Twente. Dat zich dus kwalificeert voor, en dat is geen verrassing gezien deze wedstrijd, voor de play-offs van de Conference League. En dan wacht dus die wedstrijd tegen Fenerbahce. Ik heb even gekeken. Fenerbahce speelt momenteel in Slovenië tegen Maribor. Het won de eerste wedstrijd in eigen huis met 4-1. Er staat inmiddels met 1-0 voor. Dus we kunnen met 99,99% zekerheid zeggen dat het Twente tegen Fenerbahce gaat worden. En dat is een prachtige wedstrijd. Een prachtige tweeluik is het eigenlijk, hè? Uit en thuis. En dat doet dan ook wel weer een beetje terugdenken aan vorig seizoen. Toen Twente zich moest proberen te kwalificeren voor de poolfase van de Conference League. Door Fiorentina te verslaan. En dat mislukte ten nauwe nood. Het waren twee enorme gevechten waarin Twente echt opgewassen was tegen de latere finalist van het toernooi. Laten we dat niet vergeten. En nu dus een uitdaging met Fenerbahce op komst. Wat dat betreft is Twente wel warm gedraaid. In de vorige ronde Hammarby uitgeschakeld. Nu Riga. En dus is het alles voor die twee wedstrijden tegen Fenerbahce. De wedstrijd is nog wel bezig. Zit inmiddels in de extra tijd. En daar komt Twente nog een keer. En komt er dan nog een derde treffer? Ja, zou je zeggen. Inderdaad. Want Univar, een andere invaller, staat helemaal vrij. Dat wordt gezien in die aanval. Hij staat een meter of anderhalf in het 16 meter gebied. Helemaal aan de linkerkant. Totaal over het hoofd gezien door de verdedigers van Riga. En dan loopt het nog lekker op zo in de slotfase voor Twente. Dat ook al goed aan de competitie begon afgelopen weekend met een 4-1 zege bij Almere City. En nu dus een 3-0 overwinning gaat boeken in Riga. Het was in de eerste helft af en toe een beetje bibberen. Maar de nodige mogelijkheden voor de thuisploeg. Als er was gescoord door Riga, nou, dan had ik het allemaal nog wel even willen zien. Maar Oenerstal was uitstekend. En in de tweede helft speelt Twente het dan allemaal toch wel heel rustig uit. Met name deze treffer op aangeven van Ugalde. Univar helemaal vrij, controleert de bal. Kijkt waar de keeper staat en schuift hem dan heel beheerst in de verre hoek. Dat doet hij heel zuiver, de huurling van Ajax. En zodoende 3-0 voor FC Twente. En ik maak me sterk dat dat ook de eindstand van deze wedstrijd gaat zijn. Want er is nog heel even te spelen. We zitten inmiddels in de 93ste minuut. Maar ja, er is geen enkele reden meer voor de Cypriotische scheidsrechter Chrysol Valentis Teuli. Heb ik deze naam niet voor niets geoefend. Om nog veel langer te laten doorspelen. Hij wijst voor een doeltrap. Die zal nog even worden genomen. En dan zo dadelijk het eindsignaal. De spelers van Twente geven elkaar al high fives. Want de buit is binnen. Een 3-0 zegen in de hoofdstad van Letland. Zo'n 200 meegereisde supporters vieren feest op de tribune. En dat is dan ook alweer grappig. Het stadion wordt verbouwd momenteel. Een van de tribunes achter de doelen is helemaal verdwenen. Daar zie je de auto's staan. Dat is een grote parkeerplaats. Maar er staan ook twee van die sightsee bussen. Van die dubbeldekkers. En die zijn heel slim geparkeerd. Zo net achter dat doel. En daar zitten allemaal fans op. En die hadden uitstekend zicht op de doelpunten die door FC Twente werden gemaakt in de tweede helft. Die eerste van Rots. De tweede van Besselink en de derde zojuist dus van Ubivar. Er is nog een vrije trap, maar dit zijn loze balomwentelingen. Twente gaat door naar de play-offs van de Conference League. Het verslaat Riga met 3-0. Dankjewel, Jeroen. En zometeen hebben we ook het vervolg van AZ natuurlijk. Maar we gaan eerst naar het Canarische eiland Tenerife. Want daar woedt een grote bosbrand. Die begon afgelopen woensdag. En vanochtend vroeg concludeerde de brandweer dat ze de controle over die Vlammenzee kwijt zijn. We hebben contact met Mauk van der Waarsenburg. Hij woont op Tenerife, is daar natuurgids. Mauk, goedenavond. Goedenavond. Op het eiland is die bosbrand precies? De bosbrand is in het noordoosten begonnen. Mm-hmm. In de buurt van een dorp wat Arafo heet. Maar beslaat inmiddels een met een omtrek van 31 kilometer een enorm groot gebied. Ja. Dat is gigantisch. Komt het ook dicht bij de plek waar jij woont? Ik woon in het noorden van Tenerife, aan de andere kant, om het zo maar te zeggen. Ik woon op een kilometer of 10, 15 op het moment van waar ik wat vuur kan zien, hoog in de bergen wel te staan. Oké, dus je ziet de roetwolken, die zie je wel drijven. Ja, zeker. Ja. Ik verbeter je even. De brand is dinsdag nacht eigenlijk al begonnen om half 12. En het woedt dus eigenlijk al bijna 2 volle dagen ongecontroleerd. In eerste instantie kregen wij hier in het noorden daar niet heel veel van mee. Visueel konden we niet veel zien. Maar gisterenochtend is de brand over een bergkam gekomen. En vandaar dat we nu in het noorden helaas goed kunnen volgen. Ja, en in wat voor gebied is dat? Want jij komt daar vaak als natuurgids. Kun je het voor ons omschrijven? Ja, je moet je voorstellen dat als je Tenerife hebt, dat is een soort van driehoek, om het zo maar te zeggen. En het middelste van die driehoek is een hoger terrein. Daar zit het Nationaal Park met de grootste vulkaan, Teide. En dat Nationaal Park ligt ongeveer op 2000 meter hoogte. Maar als je daaronder een ring zou visualiseren, tussen de 1000 en de 2000 meter hoogte, dat is waar een heel groot dennenbos, Canarisch dennenbos, is. En dat is voornamelijk waar de brand woedt. Ja. Wordt het ongecontroleerd, probeer je het op die manier uit te laten gaan? Of is er ook nog risico dat het groter wordt? Nou, ze zijn op verschillende fronten bezig. Ik geloof op 5 plekken waar ze toch echt op willen concentreren. Maar ja, zoals gezegd, een cirkel van 31 kilometer omtrek. Daar zijn een hoop punten waar je kan blussen. Ze zijn de hele dag druk bezig geweest met 14 helikopters en 3 blusvliegtuigen. Een uurtje geleden is er een extra... Ja. Zijn er extra mensen vanuit Spanje, legermannen, hier aangekomen om te helpen. Dus ze zijn druk bezig op alle fronten. Spannende dagen voor jou, kan ik me voorstellen. Dankjewel dat je ons eventjes bij wilde praten over dus die hele grote bosbrand op Tenerife. Natuurgids Mauk van der Waarsenburg was dat. Zometeen Ton Korsterman hier, voetbaltrainer bij Bergen Sport, voorheen Juliana 31. En Joffrey van Loenen uit Den Haag van Wik. Die kent u nog niet. Maar reken maar dat u ze leert kennen. Tot zo. Tot zo.

Dus kom in beweging en bestel VitaPro vandaag nog voor maar 9,95 op vitapro.nl. Ruitschade? Google Autotaalglas. Afspraak zo gemaakt. Opgelost. Autotaalglas. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Profiteer nu van 7,25% rente. Looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Paleis het Loo. Het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. We volgen vanavond natuurlijk die wedstrijd in de derde voorronde van de Conference League tussen AZ en Santa Coloma. Richard van der Made. AZ heeft het niet lastig vanavond, in tegendeel in tegenspraak tot vorige week. Maar het mist veel kansen. Het heeft de ploeg uit Andorra echt vastgezet in de eerste 20 minuten. Maar 4 kansen leverden tot nu toe geen doelpunt op. Het staat dus nog 0-0 in Alkmaar. Het duel wordt aandachtig gevolgd door twee voetbaltrainers hier in de studio. Ton Kosterman en Geoffrey van Loenen. Van harte welkom, allebei. Hallo. Zometeen hallo. Jullie verhaal, het is een bijzonder verhaal. Want jullie worden gevolgd in de tv-serie De Voetbaltrainer. En die laat niet alleen de mooie kanten van het vak zien. Ze hebben al een glimlach op hun gezicht, ze weten al wat er komen gaat. Over glimlach gesproken, Kees Maas is er ook. Wielerspeaker, als u wel eens naar een criterium gaat... of u bent wel eens naar een toeretappe geweest in Nederland of wat dan ook... dan heeft u zijn stem ongetwijfeld gehoord, want hij doet al heel lang. Hij haalt nog één keer alles uit de kast voor zijn naderende afscheid. Ja, want hij zag wereldkampioenen, lokale helden en bijzondere momenten. Nou, al die momenten gaan we bespreken. Want uw werk, jouw werk, zit er bijna op. Ja, want we mochten jij zeggen, hè Kees, bij deze. Zometeen gaan we uitgebreid praten. Eerst even terug naar Richard van der Made. Bij AZ, dat tegen een zeer verdedigende ploeg aan het spelen is, heb ik de indruk. Ja, zeker. Heel veel mensen houden ze achter de bal. Maar het ligt ook aan AZ, Robert, dat Santa Coloma eigenlijk vanaf de eerste minuut heeft teruggedrukt op eigen helft. Het is eenrichtingsverkeer. Af en toe een kleine uitbraak. Novoa met een kopbal een paar meter naast het doel van Ryan. Dat was het enige moment van de ploeg uit Andorra. Maar het is AZ dat domineert en kansen krijgt. 4 al voor Ruben van Bommel bijvoorbeeld op aangeven van Mijnans. Dat was de laatste. Mijnans die goed speelt hoor. Op het middenveld in een aanvallende rol. 2 keer ook een aardige kans voor Pavlidis. De spits en de kopbal al geschetst van Hatsidiakos. Ook rakelings naast. Nu de mogelijkheid voor Odgaard om buitenom te gaan. Dat mislukt. En ja, ze verdedigen inderdaad massaal. Dat is ook wel logisch. Omdat ze ook niet heel veel meer kunnen. Het zijn amateurs, semi-profs. Een aantal... werkt er nog wel naast, maar ze trainen toch ook behoorlijk wel veel in de competitie. En in hun eigen dwergstaatje, de competitie overigens, die pas op 17 september begint. Dat wilde ik eigenlijk zeggen, 22e minuut. En Santa Coloma probeert op te bouwen. Op eigen helft gaat de bal dan van links naar rechts. Dan wordt het druk gezet door Odgaard, de rechtsbuiten bij AZ. En Sukawara zorgt er dan voor dat AZ weer terugkomt in balbezit. Maar er wordt een overtreding gemaakt op Odgaard. Scheidsrechter staat er bovenop. We zitten in de 22e minuut. En AZ krijgt dus een vrije trap. Het heeft die 1-0 voorsprong van vorige week. Door die goal van Djordje Mihajlovic. Na die vrije trap van Sukawara. Maar je wacht toch eigenlijk op doelpunten, op veel doelpunten in deze wedstrijd. Tot nu toe nog niet gelukt. 0-0. Bij ons in de studio dus Kees Maas, wielerspeaker en voetbaltrainers Ton Kosterman en Geoffrey van Loenen. We gaan zo meteen praten over jouw afscheid, Kees, maar ik ben toch wel benieuwd. Ton, kijk je nou meteen met het oog van een trainer naar zo'n wedstrijd tussen AZ en Coloma? Ja, nee, zeker. Als je deze wedstrijd ziet, Dan kijk je vooral naar een heel verdedigende ploeg en een ploeg die het spel moet maken. En dan zit je toch te kijken waar liggen de kansen en mogelijkheden. Ja, en wat is dan je advies als jij nu aan de lijn bij AZ had gestaan? Nou ja, weet je, het blijft altijd lastig voetballen tegen zo'n tegenstander, jammer voor de goal gaan hangen. Maar ze zullen in ieder geval hevel in beweging moeten zijn en de vrije man tussen de linies moeten creëren. Van daaruit proberen de kansen te creëren. Zo, en Joffrey, jij kijkt ook? Ja, maar ik kan me voorstellen dat jij soms gewoon met een sigaar en een biertje zit te kijken. Nou, met zo'n wedstrijd als nu, denk ik bij mij, dan gaan we met een sigaartje en een biertje kijken. Ja. Maar, want als ik dat Andorra zie, de tranen schieten dan in je ogen. Maar goed, als je AZ, die staat 1-0 voor, uitwedstrijd, ze hebben die gewonnen. Dus ja, als ze straks een doelpuntje maken, dan gaat het vanzelf wel lopen. En ik heb het weekend AZ zien voetballen. Die hebben wel aardige kwaliteit met die van Bommel binnengehaald. Ja, dus dat gaat zeker lukken. Ik denk dat het wel een grote uitslag gaat worden. Wick Den Haag kan het nog wel redden tegen Santa Coloma, toch? Nou, zeker weten. Die gaan dat makkelijk winnen. Easy. Jouw club. Kees, wielerspeaker. Goedenavond. Goedenavond. Vanmiddag nog actief. Oh, die stem, ik hoor het nu al gelijk. Je zegt alleen maar goedenavond. En heel veel wielerliefhebbers herkennen je stem. Ja, in binnen- en buitenland, juist. Ja, zeker. Ze zeggen, ook al begint het te sneeuwen of te hagelen, van uw stem krijgen wij het warm. Ja, zo is het. Vanmiddag in Nunspeet nog actief geweest, hè, geloof ik? Nou, gisteravond was dat. Met Michael Bogert en Annemarie Worst als de winnaars. En vandaag heb ik nog gefietst op de Veluwe. Zo. En ik heb niet gewonnen. Oh, dat is dan wel... je hebt niet gewonnen. Je vrouw... Nee, mijn vrouw is beter. Ja, Ria is beter, ja. Kees, je deed verslag van wereldkampioenschappen. Grote rondes, allemaal, hè. Giro, Tour de France, noem maar op. Zesdaagses, lokaal ook. Je kon nog de renners aan als Joop Zoetemelk, Mathieu van der Poel. Maakte reclame voor de bakker in Boxmeer. Voor de slager in Surhuis de Veen. Noem maar even, pak er maar gewoon één uit, hè. Iedere wielerliefhebber die kent jouw stem dus. Na volgende week wordt het een stukje stiller, want dan neem je afscheid als speaker. Na heel veel jaren, 56 hebben wij geteld. De naam Zoetemelk, ik zei het al. Laten we even luisteren naar het kenmerkende geluid van jou als speaker. Ja, Laurens ten Dam, let op. Want de burgemeester gaat schieten. Go. We moeten daags mee bezig zijn. De zaken helemaal up-to-date houden. We schikken over een heleboel parate kennis. We zorgen voor een beetje een gezellige noot. Tien keer aan een wielerwedstrijd komt, dan is Kees ook altijd aanwezig. Het mag een zesdaagse zijn, het mag een criterium zijn, het mag een klassieker of een ronde zijn. Kees is altijd de speaker. Daar komt de witte tornado over Johnny Hogeland. Daar komen de ballen met Marcel Kito. Marcel Kito! Wie won er nou? Dat weet ik niet meer. Ik dacht Marcel Kittel met band. Dacht ik even. Je hebt meer wedstrijden gewonnen dus. Ben je aan het aftellen? Je hebt er nu nog? Hoeveel? Ik heb nog twee wedstrijden te gaan. Dus aanstaande zondag Etten-Leur. Zeer bijzondere wedstrijd. Met de wereldkampioenen Van der Poel en Kopecky aan de start. De Europese kampioenen Wiebes en Jacobsen. En nog vele andere grootheden. Zoals sprinters en noem maar op. En dan volgende week vrijdag Almelo. Je gaat gelijk aan, hè? Ja, ik moet toch... Je hebt een microfoon voor je. Je gaat gelijk spieken. Dadelijk ook door de trainers buiten spel gezet. Ik moet nu scoren. Nee, alle respect en waardering. Ja, nee, maar goed. Je bent net jarig geweest, 6 augustus. Ja, maar 77 geworden. 77 geworden. De krukkenleeftijd. Ja, ja. Wat was er ook weer op 6 augustus? Ik weet niet meer. Toen is Van der Poel absoluut op een fantastische manier wereldkampioen geworden. Ja. En ik heb toen live commentaar gegeven in Zevenbergen bij de profgrond. Al daar bij het VIP-paviljoen. En iedereen ging uit het dak of uit de tent. Ja, ja. Je hebt het 56 jaar gedaan. 56 jaar. En ik heb je wel heel vaak gehoord en ook gezien. Ik ben regelmatig bij wielerwedstrijden geweest. Maar weet je nog wat het eerste wat ik tegen je zei toen je hier binnenkwam? Dat je met Jacques Chapelle op pad ging. En ja, maar daarvoor nog? Ben je afgevallen, zei ik. Blijf rustig zitten, zei je. Ben je afgevallen? Ja, dat zei je ook, ja. Ja, want hoeveel kilo ben je wel niet afgevallen? Kilo of 58 of zo, maar dat komt door die gastric bypass die ik ondergaan heb. Zo dan. Kan ik dat recept krijgen? Dat hoef ik niet mee te nemen. 58 kilo? Ja. Oh. Ja, je zal het mee moeten sjouwen. Respect, hoor. Heb je dan nog net zoveel kracht in je stem? Daar ligt het niet aan. Die is nog steeds zuiver en vol enthousiasme. Ja, want als je dan zo Marcel Kietel, dan haal je even één keer diep adem en dan... Ja, maar dat is een opbouwer. De speaker moet rustig beginnen. En pas wanneer de finale daar is, dan moet hij tot de hele volle ontplooiing komen. Pas dan moet hij losgaan en dan moet het publiek meegaan. En dan komen er twee of heel veel winnaars. Het publiek, de organisatie en de winnaar van de wedstrijd. Ja, oké, zo meteen over hoe je dat allemaal doet. Maar er moet ergens een begin zijn, ook al is het 56 jaar geleden. Dat lag voor jou in 1967. Waar ben je begonnen? Daar heb ik het opgezocht. Dat is het jaar dat de kleurentelevisie werd geïntroduceerd. Ik kan goed rekenen. Ja. Maar waar begon je? Ik begon in mijn achtertuin met een volkscross in de Schuifertjaarpad van Etteleur. Ik organiseerde daar een hele mooie cross. En ik dacht, dat ga ik dan zelf maar achter de microfoon doen. Want ik had geen microfonist beschikbaar. Ik heb het gedaan. En de mensen reageerden laaiend enthousiast. En zo is de sneeuwbal gaan rollen. En wat trok je er zo aan? Waarom dacht je, dit wil ik doen? Want dat wist je dus meteen. Nee, Ik wist op dat moment dus dat niet. Ik was op dat moment nog niet als speaker geboren. Uh-huh. Maar ik had geen microfonist. En ik dacht, ik weet alles van de atleetjes af. Want ik werkte toen in mijn vrije tijd als atletiekmedewerker voor de regionale krant De Stem. En ik kende die mannen allemaal die aan de start kwamen. En van het evenement zelf wist ik ook alles van. Want ik was de organisator. Dus dan heb je dus 1+1=3. Ja, want jij was eigenlijk combineerde je werk als journalist met het werk als dat was speaker. Mijn vrije tijdswerk, want ik was toen nog een jonge vogel, hè. Ja, hoe oud was je toen? Toen was ik 21, als ik het goed heb, ja. Dus het begin met een hoog stemmetje, begon je met speaker? Of, Nee. Altijd al deze keer op dezelfde manier. Ja. Is het veel werk om voor te bereiden? Moet je echt alles weten van de sporters die voor je staan? Je moet alles weten. En je moet ook de database helemaal up-to-date houden. Ik was in mijn speakercarrière dagelijks bezig om achter de computer mijn database aan te vullen. En van tevoren had ik nog van die zware bakken met van die kaarten erin. Ja. En die nam ik dan mee naar de koers, was sjouwen. En tegenwoordig heb je alles digitaal paraat, hè? Zondag, Mathieu van der Poel. Wat weet jij over de wereldkampioen dat wij nog niet weten? Over de wereldkampioen, dat hij uit Marbella terugkomt met een vliegtuig. Hij wordt ingevlogen naar Etteleur en hij gaat daar aan de start komen. En er komen onder andere Belgische televisieploegen allemaal naar Etteleur. En misschien de NOS ook wel, wie zal het zeggen. En we hebben dan in ieder geval een prachtig plaatje van twee wereldkampioenen en twee Europese kampioenen. Ja. Hoe lang is Ria al bij je? In 1978... Toen hadden wij een mooie relatie opgebouwd. Die was toen nog pril. Ik had de open haard aangemaakt. En toen kwam er een telefoontje uit Rotterdam. Of ik naar Rotterdam wilde komen. Want mijn voorganger, Chris Del Bresine, die was met stemproblemen uitgevallen. Ik bel zo dadelijk even terug. Of ik wel of niet kan komen. Even met Ria overlegd. En die zei, het is jouw hobby. Ga jij maar naar Rotterdam. Dus ik heb teruggebeld dat ik kwam. Ik had nog nooit geen baanwedstrijd gedaan. En een half uur later zat ik achter de microfoon in Rotterdam. Mm. En toen werd de sneeuwbal in West-Brabant werd plotseling een nationale sneeuwbal. Mm. En later een internationale sneeuwbal. Dus Ria heeft min of meer eigenlijk je carrière beïnvloed. Die heeft, als zij nee had gezegd, had je hier niet gezeten. Nee. Had je een andere hobby gehad. Ja, waarschijnlijk. Open haard ook toch. Ja. Wat zeg je, John? Hij heeft open haard uitgedaan. Nee, maar je snapt wel wat ik bedoel. Ze is er nu ook bij. Ze was er in Nunspeet ook bij. Ik neem aan, zeker bij de laatste twee is ze er ook bij. Maar normaal gesproken gaat ze niet met mij mee. Want tijdens de wedstrijd ben ik bezig met de wedstrijd. En moet zij dus een plaatsje zoeken achter de ranghekken. En dat is niet zo erg leuk. Ja. Heb je bijgehouden hoeveel wedstrijden je hebt gedaan? Heb je geteld of niet? Ik heb in mijn drukke periode heb ik vroeger 120 wedstrijddagen per jaar gehad. En tegenwoordig was dat dus nog een stuk of 30 of zo. Oké, dus laten we zeggen gemiddeld zo'n rond de 60. Ja, maar vroeger waren het meer dan 100. Dus, ja, maar dan zit je toch al tussen rond de 3500 wedstrijden die je hebt. Ja, dat kan goed zijn. Heb je dat goed uitgerekend? Die heb ik niet geteld. Dat is de rekenwonder. Dus, ja, ik kijk gelijk naar jou. Maar Robert kan het ook, hoor. Dit klopt, hoor. Ja, ik denk het ook. Ja. Hoe vaak zie je dat? Want je moet dat peloton dan ook een beetje gaan kennen, toch? Die mannen zijn allemaal een soort halve bekende voor jou. Ja, je moet die mannen natuurlijk kennen op de eerste plaats van hoe ze eruit zien. Twee, hoe ze op de fiets tekeer gaan. En op de derde plaats moet je over die renners alles weten. En dat levert dan soms wat voordelen op. Oké, okay, portretje van Lars Boom. Lars Boom is de man die tegen mij zei van... Kom op de koers en dan ging ik mijn rugnummer afhalen. Dan keek ik in het programmaboekje van de organisatie en keek wie de speaker was. Ja. Hij zegt, als Kees Maas er is, dan krijg ik extra moraal, want die noemt iedereen die genoemd moet worden. Oké, okay, dat ga ik even dubbelchecken, want Lars Boom heeft wat ingesproken. Hoi Kees, Lars Boom hier. Ik wil jou veel succes wensen met jouw pensioen en feliciteren met je prachtige carrière als speaker. Ik heb altijd met veel plezier... naar jouw stemmen geluisterd in, vanaf de jeugd toen ik begon met fietsen. En later als beroepsrenner toen ik in de Eneco Tour of koers in Nederland en België reed. Dus ik heb altijd graag naar je geluisterd. En ja, af en toe kreeg ik wel een beetje, klein beetje moraal van als je dan je stem weer hoorde in de lokale rondes. Dus dat is altijd wel leuk. En ik wil je veel succes wensen met je pensioen. Ik kan niet terugpraten, maar dank je wel Lars. Ja, dit is toch bijzonder Kees, dat je bent zo... onderdeel gewoon van die wielerbeleving van het hele peloton. Je hoort echt bij die wielergeschiedenis. Ik denk dat ik inderdaad een stukje geschiedenis heb mede ingekleurd. Ja. En heb je die renners? Maar goed, je hebt de Tour de France gedaan. Vuelta, Giro, wereldkampioenschappen, zes daar, alle de grote dingen. Je gaat ook heel veel criteriums af, zeker in deze zomermaanden. Sta je daar ook de hele avond de slager uit Boxmeer aan te prijzen... en tapijten te verkopen, bij wijze van spreken? Want ja, die criteriums kosten geld, moet ook wat opleveren. Is dat altijd leuk? Als dan een zondag gratis aan het reed... dat betekent dat al die grote namen die komen, die moeten betaald worden. Dus ja. Er zijn heel veel slagers en bakkers nodig... maar ook grote bedrijven die inderdaad flink in de bus blazen. Want anders kan het niet doorgaan. Ja. In ieder geval niet gratis. Nee, en jouw stem moet die bedrijven allemaal bedanken? Is het altijd leuk? Of ja, denk je ook wel eens van... Samen met een collega ga ik dat doen. Dus ik zal hem aanstaande zondag extra veel werk op zijn schouders laden. Ja, dan mag jij de winnaar doen. Ja. Zeg, als je dan teruggaat naar een van die 3500, laten we het daar even op houden. Snel uitgerekend, 3500 wedstrijden. Zijn er dan dingen bij die in één keer boven komen poppen? Hoogtepunten waarvan je zegt... dat was zo speciaal voor mij, dat ga ik nooit mijn leven meer vergeten. Hoogtepunten of dieptepunten? Ja. Wat wil jij? Laten we met een dieptepunt beginnen dan. Een dieptepunt. Ik was bij de Amstel Curaçao race... en daar kwam de prins van Monaco, die kwam Leontien Zeila van Morsel... nog een beetje uitzwaaien, omdat hij in de Internationaal Olympisch Comité zat. Hij kwam daar naartoe en dat was mij aangekondigd. En op een bepaald moment kreeg ik het bericht, terwijl de finale van de Amstel Curaçao bezig was, kreeg een bericht van de prins is gearriveerd. En ik was zo enthousiast bezig in de wedstrijd, want de finale was daar en Michael Bogert die was gedemarreerd. En ik wilde dus op dat moment die prins toch ook even graag begroeten. En ik zeg hartelijk welkom, is Royal Highness of Marokko. In plaats van Monaco. Dus dat is een dat is mijn dieptepunt. Dat is, want je bent fan van PSV, dat is een Ronald Koeman in plaats van Ronald Waterhuis. Jammer. Ja, dat is er zo eentje. En heeft iemand dan tegen je gezegd... hij is niet van Marokko. Er ging een zucht door de aanwezigen daar. En die denkt, wat zegt hij nu? Oh, wat erg. En je hebt gewoon je werk gedaan, je hebt het gewoon afgemaakt. Gewoon afgemaakt en met heel snel een beetje schaamrood op mijn kaken en noem maar op. En zo. Oh, joh, voor die prins wel lekker toch? Ik bedoel, Marokko is een stuk groter dan Monaco. Dat ben je ook maar. Ja. En je hoogtepunt? Ja, precies. Hoogtepunten waren natuurlijk de wereldkampioenschappen... en de etappes van de Ronde van Frankrijk en Nederland... als dan de grote baas van de Tour naar je toe komt en zegt... toujours en grand forme, monsieur Maas... dan weet ik in ieder geval dat hij nog steeds content is over mij. En dat zijn mooie schouderklopjes en daar geniet ik van. Ja. Je hebt Cruijff ook aangekondigd, hè? Cruijff heb ik in het voetbaltoernooi van een landelijke krant in Rotterdam... de Kuip ingeloodst, want hij had nog niet voor Feyenoord gespeeld. Hij kwam uit Amsterdam, als ik het goed heb, van 0-20 naar 0-10. Kortom, hij moest met zorg worden gepresenteerd. Ik heb dat gedaan en Johan die begon daardoor mede daardoor perfecte speler. En Feyenoord heeft dat seizoen van hem genoten. Weet je nog welke woorden je hebt gebruikt om Cruijff aan te kondigen? Ik vertelde dus dat hij voorheen bij een andere club speelde. Ja. En dat hij nu dus bij de echte club terecht is gekomen. Bij Feyenoord in Rotterdam. Ja, fantastisch. Maar hebben jullie nog stadionspeakers op de amateurvelden? Kom je toch ook regelmatig nog zo'n krakerspeakertje tegen? In elk stadion. Dat is niet krakerig meer toch tegenwoordig? Bij de club waar ik voetbalde was het altijd heel krakerig. Ja? Dan kon je het net horen. Dan lag niet aan de speaker, maar aan de geluidsinstallatie. Nee, zeker. Die speaker die was kraakhelder. Maar die kon je pas onder versterking horen. Bij de ene club wordt er wel de opstellingen doorgegeven en bij de andere club niet. Maar de 9 van de 10 clubs hebben dat tegenwoordig wel. Heb je een favoriete speaker? Denk die kan het echt lekker, die club. Moet ik zeggen, als ik naar Feyenoord kijk, vind ik die van die altijd... Houtman. Die doet het altijd wel leuk, hoor. Die zweept het boeltje wel op, hoor. Die doet het wel goed, die Houtman. De speaker van AZ heeft nog een rustige avond, hè, Richard? Ja, die hoeft eigenlijk niet in actie te komen. Want het is nog altijd 0-0 tegen FC Santa Coloma uit het dwergstaatje Andorra. Inzet is de play-offs van de Conference League als AZ... Die laatste horde ook neemt, dan komt het in de groepsfase terecht. Vorig seizoen zeer succesvol deze club uit Alkmaar in de Conference League. Tot en met de halve finale. West Ham United schakelde AZ toen uit. We zitten in de 39e minuut. 0-0 de tussenstand. En de corner aan de rechterkant gaat getrapt worden door Sukawara. Zojuist weer een kans voor Mijnans gezien. In de korte hoek weggehaald door Gomez, de keeper. Nu misschien een uitbraak. Nee, goed dichtgelopen door Odgaard. En dan kan AZ weer richting het doel van FC Santa Coloma. Een aantal supporters zitten hier vlak onder mij. Die hebben een paar van die toeters meegenomen. En ook wat vlaggetjes. En ze maken steeds meer kabaal. Want nog altijd die 0-0 tussenstand. En dus mogen ze natuurlijk nog altijd hopen. Veel lege stoeltjes overigens vanavond hier in het AFAS-stadion van AZ. Ik schat zo ongeveer 7.500 toeschouwers misschien. Terwijl de keeper van AZ, Matthew Ryan, de bal naar de linkerkant heeft gepaast. Beetje traag deze opbouw van achteruit bij AZ. Bazour centraal achterin weer bij de Alkmaarders. En het wil nog altijd niet vlotten deze aanval. Op eigen helft wordt er rustig rondgespeeld. En FC Santa Coloma, ik zei het al, met heel veel spelers achter de bal. Die wachten rustig af, gaan nu een klein beetje druk zetten. Dan komt er normaal gesproken wel wat ruimte. Maar dit is slordig wat Klaas hier doet. En dan kan de ploeg uit Andorra overnemen. En is er zowaar wat ruimte. Maar wordt de steekbal goed doorzien door Hatzidiakos. Kan AZ weg via Van Bommel. En Pavlidis draait goed bij zijn tegenstander weg. De steekbal op Van Bommel. Wordt dit hem dan? Van grote afstand? Jazeker. Goeie goal van Ruben Van Bommel. Dat doet hij dan toch weer uitstekend. 19 jaar, de zoon van. En hij brengt AZ in de 40ste minuut op 1-0. En breekt de band. Ja, hij moet toch even blazen. Pascal Jansen. Het is toch een opluchting. Ook bij de coach van AZ. Ruben Van Bommel, dat grote talent. Nieuw bij AZ. Het nieuw in de Eredivisie doet dat uitstekend. Op eigen helft prima werk ook van Pavlidis. Het is geen buitenspel op het moment dat de paas wordt gegeven. En dan denkt hij eigenlijk niet na. Hij twijfelt geen moment van Bommel en lift hij de bal over Gomez heen. Goed uit de rug gelopen van zijn tegenstander. En dan ploft de bal in het doel en staat AZ vlak voor rust voor met 1-0 tegen FC Santa Coloma. Mooi goal. Prima goaltje, hè? Dacht ik. Je ziet het, zij gaan wat hoger staan en er komt ruimte en meteen wordt het benut. Hè? Die van de Maarden kwam op tijd op antenne. Ja, hij kwam op tijd op antenne. Ja. Dat is inderdaad dat is Belgisch, hè? Ja. Ton Kosterman is hier en Geoffrey van Loenen. Zometeen gaan we over dit soort reality show, worden ze gevolgd als voetbaltrainer. En natuurlijk Kees Maas is hier. Je hoorde net de speaker in het stadion, hè? Zou je dat kunnen? Is het heel wat anders als je een goal moet doen? Of zeg jij, ja, boeien, doe ik ook gewoon. Dat is geen probleem voor mij, hoor. Nee? Ik heb zelfs met Adèle Bloemendaal een modeshow gepresenteerd. En toen zei Adèle tegen mij, moppie, wat ben je goed? Nou, die kan je in je zak stoppen. Maar het is niet de eerste keer dat je bent gestopt, hè? Ik ben nooit eerder gestopt, maar wilde je dus... Je had al een beetje een afscheid aangekondigd. Ik wilde eerder stoppen en dat heeft met de Vuelta te maken. Ik zou de Vuelta in Nederland doen. Dat was de ontbrekende kers op mijn taart. Hmm. En toen werd door de corona de Vuelta 2 jaar uitgesteld. Ik had met de Vuelta afspraak dat ik zou komen. Met de Nederlandse organisatie van de Vuelta. En toen zeiden ze van ja, over 2 jaar dan hopen wij toch de Vuelta te kunnen begroeten. Ja. En toen zei ik van ja, die wil ik toch wel graag halen. En dus door. Is mijn afscheid van toen een klein beetje uitgesteld. En dat is 1 keer gebeurd en daar is het bij gebleven. Ja, nou even terug naar afscheid deel 1 dan. 2019, Ahoy, luister. Speaker, hè? Ja, ja, ja, ja. Het geluid waar je hoorde, dus... Je hoorde heel even Lee en heel even jou Lee ook. Lee Towers en de valse noot die was van mij. Want ik heb vroeger voor zingen nooit een hoger cijfer dan een 5 gekregen. Maar ja, het is... Ja. Ik weet niet wie Lee Towers was. Nou, wat toch grappig is, wat je denkt als je zo'n stem hebt, dan kun je er alles mee. Maar het is echt die speakerkracht, die zit erin. Ja. Wel heerlijk toch dat je zo'n afscheid krijgt op zo'n belangrijke baanwielrenevenement. Ik heb besloten om op een bepaald moment afscheid te gaan nemen in etappes. Dus ik ben in 2019 gestopt met de 6-daagse. 25 stuks in totaal. In België en in Nederland. En toen ben ik nog even verder gegaan. Vorig jaar heb ik een paar criteriums laten vallen. En dit jaar doe ik de andere wedstrijd die nog resteerde. En dus volgende week vrijdag is het finito. Ja, ja. Want je hebt dan de wielencriteriums overgehouden waarmee je een band hebt, neem ik aan. De bijzonderste die laat je er langs. Ik had ook een goede band met Zuurhuisterveen, maar dat was daags naar Boksmeer. Dan moest ik eerst Boksmeer spiekeren en dan s'avonds nog door naar Zuurhuisterveen. Daar hadden ze wel een slaapkamertje voor mij gereserveerd in Drachten, waar ik kon overnachten. Maar ja, dan gaat het toch niet in de koude kleertjes zitten. Nee, dat snap ik. En wat was dan de bijzonderste? Wat vond je het mooiste criterium van Nederland? Als ik zeg dat het teleur het mooiste is momenteel, is dat het geval. En vroeger was dat acht van Kaam natuurlijk. Ja, zeker. Maar volgende week is dan klaar. Volgende week is klaar. Ja, wedstrijd. Ja, laatste wedstrijd. Maar over 2 weken gaat de telefoon. We hebben een probleem. Onze speaker is zijn stem kwijt. Voor een wedstrijd, Kees Maas, niet beschikbaar. Maar we hebben je echt heel hard nodig. Ja, anders hebben we geen speaker. Dat is heel jammer, Robert. Misschien dat we Robert Meter kunnen bellen in de studio van de NOS. Nee, dat gaat niet gebeuren. Maar je zet er echt definitief... Dus wat voor bedrag er ook, of wat voor een klus het ook is... Het is echt klaar. Ik ga het niet doen, nee. Maar dat mag het wel van Ria. Zegt Ria wel van, als jij dat wil, moet je dat nee, doen? Nee. Kees Maas zegt, hij doet het niet. Okay. En ik wil nog wel een wielercafé of een presentatie doen, maar niet meer dat opzwepende toestand langs de lijn. Maar je stem kan er nog wel, toch? Ja, dat ligt er niet aan. Maar ik bedoel, 77 is ook een mooie leeftijd om te zeggen van bye bye, zwaai zwaai, maak de zakdoeken maar nat. Ja, want dat gaat gebeuren, hè? Dat weet ik niet. Nou, je neemt een droge zakdoek mee, heb je zelf gezegd. Oh ja, die maak ik helemaal nat. Ja, dat denk ik ook wel. En je kan de open haard aandoen. Dat is nog een beetje vroeg nu, hè? Nee, maar snap je hem nou niet? Ja, ik snap het. Het is een cirkel rond. Ja. Want je begon je verhaal met de open haard was aan. Want toen was ik al bezig, hè? Toen was een 68, hè? Toen was ik al bezig. Ja, mooi verhaal. Blijf nog even 78 zitten. Bedoel ik, ja. Blijf nog even zitten, hè? Ja. Ik ga een beetje mee voetballen. Ja, dat is ook goed. We gaan naar het nieuws volgens mij, of niet? Oh, we gaan naar AZ. Zullen we dat doen? Ja, want daar is bijna rust bij AZ tegen Colomma. Richard. Ja, 30 seconden nog ongeveer. 1-0 de tussenstand in het voordeel van AZ. Daar gaat Pavlidis nog een keer, maar hij staat op eigen helft. Dus geen gevaar voor FC Santa Coloma. 1-0 dus de tussenstand. De goal van Ruben van Bommel, die afgelopen zondag ook al goed was voor een goal en een assist tegen Go Ahead Eagles. Het rustsignaal nu van Hendrik Nalbandjan, de Armeense scheidsrechter AZ. Dat vanaf het begin scherp was, alleen veel meer doelpunten had kunnen en moeten maken. Kansen waren er genoeg voor Pavlidis, voor Hatsidiakos, voor Van Bommel nog een keertje. Zojuist ook Otkaart, Mijnans nog een keertje. Dus ja, het kan allemaal heel makkelijk tegen deze hele matige tegenstander. Maar er zit er maar eentje in. En die kwam van de voet van Ruben van Bommel. 19 jaar, halverwege hier in Alkmaar is het 1-0 voor AZ. NPO Radio 1. Ja, ik zie Sydney binnenkomen, dus ik denk, huppakee, we gaan dat nieuws. Gaan we nu doen, het NOS-journaal. Ja, laten we doen. In woningen in een wijk in Apeldoorn is geen zorgelijke hoeveelheid kwartstof meer aangetroffen. Het zegt ProRail na onderzoek. Een paar weken geleden ontstond onrust in die wijk, omdat de schadelijke stof vrijkwam bij het storten van de ballaststenen op een terrein van ProRail vlakbij de woonwijk in Apeldoorn. Als de stof veel wordt ingeademd, dan kan dat kanker veroorzaken. Turkije heeft Rusland gewaarschuwd na een incident met een vrachtschip op de Zwarte Zee. Een Russisch patrouilleschip zou hebben geschoten op het vrachtschip nadat de kapitein niet had gereageerd op een verzoek om te stoppen voor een inspectie. West-Afrikaanse landen, verenigd in ECOWAS, sluiten militair ingrijpen in Niger nog altijd niet uit. Ze hopen dat er een diplomatieke oplossing komt voor de staatsgreep in het land. Maar op een speciale top zegt ECOWAS dat er desnoods troepen achter de hand worden gehouden om in actie te komen. In de VS heeft een vrouw bijna 22 jaar cel gekregen voor het versturen van een brief naar het Witte Huis met daarin dodelijk gif. Het gebeurde in 2020 al, toen voormalig president Trump nog aan de macht was. De dreigbrief was ook voor hem bedoeld. De Canadese vrouw noemde Trump in de brief een lelijke tiran en een clown. De vrouw kon worden opgepakt omdat haar vingerafdrukken op de brief werden gevonden. Langs de lijn en omsteken. Voetbaltrainers Ton Kosterman en Geoffrey van Loenen luisterden al geboeid naar Kees Maas, wielerspeaker die afscheid neemt. Ton, ben jij, ik begreep dat je ook fietst, wel eens door zo'n enthousiaste speaker binnengehaald? Op die manier, ik moet al lachen natuurlijk, voor mij mag geen naam hebben. Nou, een paar dingen zijn wel leuk. Kijk, mijn vrouw is de dochter van de slager uit Boksmeer. Oké. Ze komt uit Boksmeer daarom. Ik weet niet of ze de dochter van is, denk ik niet hoor. Je doet ook op maandag daar de metworst. Ja, de metworst. Ja. Met het helemaal, hè? Ja. Ja. Want die slager die sponsort natuurlijk dat criterium. Ja, zeker, zeker. Dus, nee, en ik heb vorig jaar al op Duzas gefietst. Dus ja. Met mijn kilo's, die berg op. En niet afgestapt, dus is me gelukt. En, en de Amstel Gold Race heb ik afgelopen jaar gefietst. Dus, mag ik Kees dan eens even uitdagen? Ja. Voor zometeen, mag je er even over nadenken? We gaan zometeen even virtueel... gaan we Ton de laatste 20 meter van de Alpe d'Huez... op de top van de Alpe d'Huez laten fietsen. Dan mag jij hem becommentariëren hoe hij over de finish komt. Doen we dat zo meteen. Dus niet nu. Pas het probleem. Ja? Oh. Pas het probleem. Kijk, dat is toch lekker dat je volgende week pas afscheid neemt. Ik ga nu op de huis. Ondertussen moeten alle voetballiefhebbers klaar gaan zitten. Want maandag dan begint bij Veronica een nieuwe tv-serie. En die gaat over 6, ik kan wel zeggen, bloedfanatieke voetbaltrainers. Ik zal ze werkelijk helemaal kapot maken. En niet 1-0, 2-0. Ik wil hier gewoon echt met grote cijfers winnen. Elk weekend maken meer dan 1 miljoen Nederlanders zich op voor een mooie pot voetbal. Net als veel spelers dromen ook sommige trainers van een profcarrière. Ze wanen zich van Gaal, Ten Hag of Mourinho. Nou schakelen, meteen erop zitten! Met dat verschil dat ze net een paar divisies lager acteren. Ja! Ja, 2 van die 6 amateurtrainers die we in De Voetbaltrainer gaan zien zitten dus hier aan tafel. Ton Kosterman, jij trainde in de serie SV Juliana 31, tegenwoordig Berghem Sport. Geoffrey van Loenen, Honkvast bij WIK Den Haag. Welke klasse? Vijfde klasse spelen we nu. Kijk, en we zeiden net hier, alle amateurtrainers die hebben eigenlijk gedroomd om een proftrainer te zijn. Welke proftrainer is jouw voorbeeld? Mijn voorbeeld is Louis van Gaal. Dat, ja, als ik, Louis van Gaal, die heb fanatisme. Het is volgens mij ook buiten het veld echt een mens. Want dat hoor je ook van die gasten, weet je, in documentaires. Ja. Dus ik vind Van Gaal vind ik echt, dat is mijn grootste held. Oh ja, hij is een people's manager, toch? Dat is die zeker. Ben jij dat ook? Ja, ik doe mijn best, laat ik het zo zeggen. Totale mensprincipe. Ja, ik vind het moeilijk om dat over jezelf te zeggen, waar je goed in bent. Nou, je dus, hebt het net gedaan, dus ja, wel, zo dat, moeilijk ja, je. Ja, nou ja, een beetje bescheiden af en toe blijven. Nee joh, ik denk dat ik dat het ook wel ben. Ja, of je nou een goede trainer bent of niet, ja, je doet je stinkende best. En, het, Dat lukt denk ik wel. En misschien iets meer biertjes dan bij Van Gaal, toch? Ja, ik denk dat ik wel iets meer biertjes... liever een bakertje. Liever een bakertje. En dan, ik denk dat ik er wel meer bakertjes drink als Van Gaal. En rookt Van Gaal ook duimdikke sigaren, weet je dat? Of, Nou, volgens mij rookt Van Gaal niet. Hè. Ik denk dat hij iets gezonder leeft als mij. Maar goed, verschil moeten zijn. Maar wat doen jouw spelers dan? Als ze zien dat jij regelmatig een bakertje drinkt... dan is dat voor hun ook een uitnodiging om dat te doen? Hij drinkt bier. Ik drink een bakertje, maar de spelers die nemen eerder een biertje. Ja, en ik drink ook wel een biertje. Ik ben niet moeilijk over. Maar goed, mijn spelers, ja, het is en het blijft amateurvoetbal. Dus ja, we betalen ze niet. Dus ja, ze zijn toch allemaal oud en wijs genoeg. Het zijn toch jongens die zelf kunnen bepalen wat ze doen. En natuurlijk wil ik dat ze misschien niet drinken of zo, maar ja. Ja, het hoort er ook een beetje bij natuurlijk. Ton, laten we ook even naar jou gaan. Want tijdens de serie word jij gevolgd als trainer van Juliana 31. Dat heeft wel consequenties gehad. Want je contract is niet verlengd. Nee. Wat is dat nou? Daar stond ik ook van te kijken. En in december al heb ik begrepen. Ja, ik ben al 40 jaar trainer. En ook als trainer maak je teleurstellingen mee. En inderdaad, in december zaten we samen. Ik zat in mijn tweede jaar. En ze wilden me destijds graag hebben. Degene die er een beetje over gaat. Had ik ook altijd goede klik mee. En nog hoor, want no hard feelings verder. Maar hij had twijfels. Het liep ook niet zo best in de eerste competitie zelf. Maar het lag niet aan mij. Wie had me altijd verteld. Maar je moet er wel uit. Maar ik moet uiteindelijk wat mijn contract niet verlengd. Ja. Maar goed, ik was van overtuigd dat we met deze groepen prijzen konden pakken. In ieder geval mee konden doen. En dat hebben we ook uiteindelijk waargemaakt. Ja. Nou ja, in de serie word jij ook op een mooie manier geïntroduceerd door niemand minder dan Marcel van Roosmalen, de voice-over. Luister even mee. Ja, zij zitten in het duel, joh! Hey! Sorry. Hallo, Deel! Hey! Kijk, je maakt het jezelf toch zo moeilijk, joh. Kom, man. Hij kan met de club nog 2 prijzen pakken. Een periodetitel en de beker. Je moet daar op, ja! Naast trainer is Ton accommodatiebeheerder bij sportclub Woezik. Hij is ook een keer aan het werk. Verder worstelt Ton met zijn overgewicht. Normaal is het aan mij wel besteed een plakje cake, maar er moeten wat kilootjes vanaf. Dus daarom heeft hij een personal trainer. Wil je benen buiten, Ton? Wil je benen? En zit hij regelmatig op de fiets. Een berg op is niet leuk, maar je weet dat je er ook weer vanaf gaat. Als je dit nou hoort, realiseer je dan dat jij dit bent? Nee. Dat dacht ik al, ja. Nee, confronterend. Ja, wat is het meest confronterende wat je net hoort? Ik ben geen type. Kijk, we zijn als trainers allemaal hoe dat we zijn. Hè? Ons eigen. Ik had het idee dat ik nooit echt heel veel met een scheidsrechter bezig was. Want ik vind, je moet altijd je focus op je spelers. Hè? Op je eigen speelwijze leggen. En je gedragen langs de lijn. Ja, dus. En toch zie je daar toch een aantal momenten van. En goed, van de andere kant, een stukje emotie mag erbij. En jij weet dat sommige dingen ook wel een verhaal hebben. Om die gele kaart, daarvoor krijgen wij net geel wat in onze ogen niet terecht was. Dus dan ga je, dus dan komt daarna meteen een overtreding. En dan roep jij om geel, maar hij luistert niet, scheidsrechter, want hij gaf rood. Dus aan de tegenstander. Dus wat dat betreft, laat ik het anders vragen. Ben je anders gaan gedragen naar aanleiding van dat wat je van jezelf hebt teruggezien? Of ga je je anders gedragen? Ik zie je nu pas terug. Hè? Ja, je hebt vorige week geloof ik. Precies. Dan ga je anders gedragen? Ik ben mezelf. Nee, ik ben wie ik ben. En dat komt, nu krijg je dat ook te zien. En, dus ja, goed. Dan is dit dus Ton Kosterman die dit dus ook doet. Ja. En ook bij... Maar goed, volgens mij komen er ook echt wel nog andere dingen in de serie terug. Klopt het wel of zeg je ook, het is ook een beetje reality tv. Ze hebben wel alle slechte momenten van mij eruit geknipt en die achter elkaar geplakt. Nee. Want ik denk dat die man, maar goed, dat gaan we dadelijk zien. Maar ik denk dat deze mensen gewoon iets heel goeds neergezet hebben. En ik vind ook, je doet eraan mee. Hè. Ik heb een beetje levensopvatting. Waarschijnlijk zijn we allemaal maar 1 keer hier. Toen ze kwamen, dacht ik, dat moet ik denk ik niet laten lopen. Uh-huh. Dus je weet ook dat het amusement is. Dus, en er moeten ook kijkcijfers. Dus ik snap het, weet je. Joffrey, jij bent gelukkig echt een voorbeeld aan de lijn. Joffrey van Loenen is trainer van vijfde klasser WIC, Willen is Kunnen, uit Den Haag. Vooruit, proost! Kijk wat mogelijk is, Tommy! Ik zal ze helemaal kapot maken. Als je niet het gif in je flikker hebt, dan ga je geen wedstrijd winnen. De 42-jarige Joffrey is in het dagelijks leven facilitair, manager. Maar vooral een trotse familieman. Als je het over een voetbalgezin hebt, is dit het wel. Ha, dan ben je weg. Zo mist hij geen wedstrijd van zijn zoon Dani. Tief is boven. 2-1 verloren. Kut zeg. En trapt hij zelf ook nog eens een balletje. Maar het liefst staat hij aan het roer van zijn geliefde Wick. Gewoon vlaggen, man. Hou je kop, man. Hé! Hey! Hé, hey, zien! Nou hoor ik je niet. Er is niks aan de hand. Heb je wat in je oog dan? Maar je bent een supertrainer van de vijfde klas. Maar was je zelf ook een goede voetballer? Ja, ik kon, of ik een goede voetballer was. Nou ja, uiteindelijk heb ik het ook niet gered. Dus zo goed was ik ook niet. Maar ik kon wel een balletje schoppen. Maar Joffrey? Ja. Wat hebben we nou net gehoord? Ja, een trainer die wil winnen. Ja, en wat ik zei, het is, als je het hoort, dan denk je bij je eigen jezus. Maar buiten het veld ben ik een lieve jongen. En als ik hem tot gast sta. Ja, maar daarom juist. Als er dan bal rolt, worden mensen in één keer anders. Jij ook. Ja, dat is ook zo. Maar ik heb afgelopen zondag naar Feyenoord gekeken. En denk bij mij, heb ik het alleen. Maar dan zie ik Slot ook langs de lijn. En die wordt ook dan pittig. Dus laat ik het zo zeggen. Maar denk jij, dat is toch een beetje kinderredenaat. Denk jij, Slot doet het, dus dan mag ik het ook? Nee, absoluut niet. Nee, dat denk ik niet. Maar ik denk bij mij, heb ik het alleen. Maar iedereen. Ja. Is zo gek op het spelletje. Dus als eenmaal dat balletje rolt en of je nou trainer bent of je nou speler bent, ja, de ene heeft andere emoties als de andere. Kijk, in de wielerij heb je Cavendish, die doet ook gekke dingen in een sprint, noem maar op. Die doet ook alles om te winnen. En een voetballer, die doet dat ook. En een trainer, die wil ook ten koste van alles winnen. En ja, dat zit in me. En ja, of het goed is, ja, dat weet ik niet. Maar dat krijg je er bij mij niet uit. Nee, maar toch eventjes, want en zometeen ook over alle andere mooie kanten van het trainerschap. Maar wij zitten natuurlijk in het voetbal gewoon met een probleem. Dat zien we in de Eredivisie. We horen van de KNVB ook, dat gaat door naar de amateurvelden. Scheidsrechterzaken af bijvoorbeeld in de vijfde klas. Het is misschien wel heel moeilijk om een scheidsrechter te vinden. Dat zegt hij zelf niet, zeg ik nu. Jij bent scheidsrechter. Maar gestopt. Okay. Gestopt inmiddels, maar je was het. Ik had geen zin meer in die trainers. Nee, dat ken. Maar dat is niet helemaal. Maar toch, dat is wel echt een probleem. Denk je niet als trainer van, joh, ik moet toch even, het goede voorbeeld geven? Ja, dat is ook zo. Maar ik vind ook sommige scheidsrechters, die kunnen ook een betere opleiding krijgen. Dus het ligt niet alleen aan de trainers, aan de grensrechters. Aan de spelers. Het ligt eigenlijk aan het hele totale plaatje. Ja. Want als je naar het buitenland kijkt, naar scheidsrechters, ja, daar gebeurt het niet. Nou, in het buitenland lopen ze ook te zeiken. Ja, maar niet zoveel als in Nederland. Nee, dat klopt. En ook dus heel veel scheidsrechters kunnen ook hele vervelende mensen zijn. Ik bedoel, dat is het scheidsrechters zijn daar echt niet anders. Nee, luister, maar iemand moet die spiraal een keer doorbreken. Die moet een keer denken van, ja, ik geef het goede voorbeeld. Ja, nee, daarom. En het begint bij jezelf, dat absoluut. Maar als je een grensrechter van een tegenpartij hebt in de vijfde klasse, ja, die gaat niet zeggen van, ik ben vandaag. Vlag ik tegen je. En als ik dan in de laatste minuut 1-0 tegen kan en ik kan hem omhoog gooien, omdat ik jou zo'n leuke gozer vind, dan ga ik het niet doen. Dus eigenlijk, het valt en staat alles met iedereen. Ja, dan moet het iedereen het doen. Ja. En plotseling, jullie werden gebeld, jullie werden gevraagd. Jullie denken in eerste instantie waarschijnlijk, dit is een voetbalhumor. Ik word een normaling genomen en moet ik het wel doen. Vervolgens hebben jullie het gedaan. Krijgen jullie een geluidsploeg, misschien 1-2 camera's. Ik weet niet hoeveel krijgen jullie om je heen? Eén camera. Ja. Ik wil één camera. Hoe is dat dan? Ja, nee, je zegt gek. Je zegt het precies goed. Ik ben die avond, ik werd gebeld en ik ben die avond alles uit gaan zoeken of het wel klopte. Of de organisatie wel bestond. Hè? De omroep die het ging filmen. Of degene die mij belde, of die wel echt een redacteur was. En ik geloofde niet. Ik word keihard voor de gek gehouden. En ja, en dan begint het. En dan word je eerst nog, krijg je via de teams een overleg van dan ga jij een beetje presenteren. Nou, dan gaan ze een keer mee, een proefopname. En dan pas wordt er een beslissing genomen. Of ze met jou in zee gaan. Ja, met Joffrey niet. Joffrey was gelijk. Geen proefopname, dat was gelijk goed. Ik zat eerst op mijn werk en toen werd ik gebeld. En toen dacht ik precies hetzelfde als Ton, van ik word in de maling genomen. Dus ik zeg, nou luister jongens, morgen ben ik vrij. En dan kennen we zo'n teamsmeeting. Toen werd ik gebeld. Dus die donderdag werd ik gebeld. En ik denk, nou ja, ik ga zitten. En ik zet die telefoon neer. En ja, er zaten Kjell en Danny, die zaten daar. En die waren het aan het uitleggen. Dus ik zei, waarom zijn jullie bij mij gekomen en hoe? Hij zei, nou ja, we hebben zoveel trainers in Nederland, maar we hebben een voorronde. Dus toen zei ik al, ja, met mijn Haagse bluff misschien een beetje. Dus ik zit nu in de voorronde, ik word nu eigenlijk blij gemaakt en uiteindelijk moet ik nu mij gaan bewijzen. Ja, dus, maar dus, eigenlijk wel. Maar ja. ik denk dat jullie nu de bekende Nederlanders gaan worden. Dus dat ja, iedereen zegt van, die trainer willen wij ook heel graag hebben. Ja, of juist niet. Dat weet ik niet. Nee, precies. Of juist niet. Dat is leuk, doe die maar niet. Zeggen. Zet die alsjeblieft weg. Nee. Ajax, Twente, gaan allemaal bellen, hoor. Let maar op. Toch, wat is nou zo leuk aan voetbaltrainer zijn? Ja, luister, het spelletje voetbal is sowieso... ik hou sowieso van alle soorten sport. Maar voetbal, ja, dat is gewoon geweldig. En of je nou trainer bent, of je nou speler bent, of je nou kijkt naar voetbal. Ik denk dat het is en het blijft gewoon het leukste spel. Maar je komt toch ook een voetbalgezin, toch? Jouw zoon Dani speelt alles, bij... Ja, heel mijn familie komt van de voetbal. Maar je zoon Dani speelt toch in de... Wat is het? Hij is mee, hè? Onder de 17? Ja, Dani speelt bij Adenhaag onder de 17. En, dus, Nou heb je wel eens gezegd dat Dani eigenlijk jouw droom moet waarmaken. Eigenlijk dat het jouw droom was om... Eigenlijk, ik was gewoon niet goed genoeg. Want anders had ik niet hier gezeten, laat ik het zo zeggen. Maar als Dani het redt, dan komt er een droom uit van... dat is toch het mooiste wat er is als je kind profvoetballer wordt. Ja, maar als je het niet wordt, is het ook een mooi kind, toch? Hey, luister, ik ben super trots. Mijn dochter, die werkt bij het ministerie. Die hebben een fantastische baan, daar ben ik ook net zo trots op. Maar, maar vroeger, toen ze op dansen zat, was ik net zo fanatiek. Dat dacht ik ook bij mijn eigen. Doe dit, doe dat, weet je. Met die... En dat was mijn dochter, dus ik deed Zie je dat talent ook van jou? Ja, nee, die is even zo'n arts van mevrouwtje. Nee, dus ik, wat ze ook doen, al worden ze, maakt niet uit wat. Ik ben altijd trots op ze. Maar luister, laten we nou eerlijk zijn. Als je zo'n profvoetballer wordt, dat is het mooiste wat er is. Ja. Tom, jullie worden op allerlei manieren gevolgd. Overal. Ook voorafgaand aan een wedstrijd bijvoorbeeld. En jij hebt zo je eigen manier van voorbereiden. Tom laat op wedstrijddagen niets aan het toeval over. Het uitprinten van de speltactiek op A3-papier is voor hem een van de belangrijkste taken. En dat vind ik altijd wel mooi, A3. Kijk, je kunt ook A4 in de kleedkamer, dat kan ik thuis ook printen natuurlijk. Maar dit is natuurlijk wel mooier als je dit dan ook duidelijker voor die jongens. Spelervattingen voor wie waar de posities inneemt. Ja, dat komt allemaal in de kleedkamer straks te hangen. Waar moet je lachen als je dit hoort? Nou ja, dat ik het verschil van A4 en 3 en A3 aan het uitleggen ben. Dat, weet je, er zit ook wel iets in van een stuk duidelijkheid. En inderdaad, A3 is overzichtelijker. En, dus beter bekijken. En ik bereid alles in de zo perfectie heet, voor. Zo heet de vader van Mathieu van der Poel ook, hè? Die heet A3, hè? A3, ah, ja. Haal de wielerspeaker eruit, zij weet ook. Nog even wat anders. Je komt binnen met een roze balletje. Want waarom heb je een roze balletje voor je liggen? Vraag ik me de hele tijd al af. Nou ja, het is geen stressbal. Ik werd van de week gebeld door Emma. Ja, onze redacteur. Ja, en ze vond heel leuk dat ik in die serie zat. Ze kwam uit Arnhem, ook iemand uit de buurt, wat zuidelijker. Hè? Dus ik kom uit de regio Nijmegen, Wiegen. En toen begon ze, want Wiegen ken ik goed en hockey. En ik heb daar gehockey tegen MHC. Nou, ik werk voor een sportbedrijf. Wij leveren van allerlei materialen, dus ook hockeyballen. En toen dacht ik, als ik Emma vandaag tegenkom, krijg ze mijn hockeyballen. Maar ik kan wel het genieten van de vrije avond. Dan kunnen jullie hem bezorgen naar mijn morgen. Ik dacht dat de rode bal was van biljarten. Ja, had ook zo kunnen. Voel maar hoor. Toch even Tom, want jij bent dus een hele perfectionistische trainer. Dat betekent je ook nadenkt over tactiek en zo. Hebben jullie echt een speelstijl die zeg maar symbool staat voor jullie als voetbaltrainer? Niet symbool. Nou ga ik misschien hier vloeken aan tafel. Ik ben van origine echt een Ajax-iet. Dus ik zat in het stadion. Van Gaal is ook mijn voorbeeld toen we de Champions League wonnen in Wenen. Dus, je was erbij in het Ernst Happel stadion. Ja. En het jaar daarna ook toen we hem verloren met penalties. Ja. Maar in ieder geval... Ik was bij PSV in Stuttgart tegen... Ja, dat klopt. Dat was ook in... Tegen Benfica. Ja. Maar in ieder geval, toen kopieerde ik altijd alles van Ajax. Dus de teams die ik toen trainde, ik ben nu 40 jaar trainer. En dat moest helemaal spelen, 4-3-3, buitenspelers. Nou, in de jaren heen, door de jaren heen, word je realistischer. En de laatste jaren heb ik... Wat zeg je? Nu is het voor de pot hangen? Of? Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Nou ja, wij hebben afgelopen jaar met Juliana vrij afwachtend gespeeld. Maar als je dan de meeste goals van de vierde divisie maakt... Ja, dan kun je zeggen, speel je dan verdediging of speel je dan toch... wat dat betreft zegt men dat allemaal weinig. En wij spelen nu met 3 mensen achterop. 4 op middenveld en 3 voorin. Dus weet je, het hangt ook een beetje af van je kwaliteit van je spelers. Maar is dat ook wel eens ingewikkeld dat je dan een idee hebt als coach... dat je denkt, zo moeten we voetballen. Kijk, maar jij hebt ook de beperkingen van je spelers in de vijfde klas. klasse. Kijk, mag ik zeggen, want ik heb ook nooit hoger. Nee, ja, maar dat is ook zo. Want in de vijfde klasse, dat zie je ook denk ik in de serie terug. Dan word je ineens op zaterdagmorgen gebeld. En dan of je keeper belt af, of er is een speler af. En dan moet je schakelen. En dat, ik denk dat dat als amateurtrainer is dat wel moeilijker als je een grote selectie hebt. Dus ja. in hoe laag je speelt, ja, de selecties worden niet super groot. Mm. Maar soms moet je ook aanpassen aan een tegenstander. Dus ja, als je heel de wedstrijd onder druk staat, dan moet je ineens 4-4-2 spelen of zo. We gaan je zo nog even horen in de rust. Oké. Van de wedstrijd om te horen hoe jij dan je spelers aancoacht. Eerst even kijken bij AZ. 1-0, tweede helft begonnen, Richard. Ja, geen wijzigingen bij AZ en weer een grote kans. Uitstekend werk aan de rechterkant van Odgaard. 1-0 de tussenstand overigens. Prima, die voorzet ook van Odgaard. En ook de aanname met de borst van Pavlidis. Uitstekend, alleen de afwerking. Daar schortte het aan ook. Gomez kwam prima uit zijn doel. Dat moet er wel bij worden gezegd. 51ste minuut loopt. AZ heeft 6 grote kansen gekregen. 1 doelpunt gemaakt via Ruben van Bommel. En daar zit, hij werkt keihard hoor, Pavlidis er weer goed tussen. Steekbal op Ruben van Bommel. Kan alleen het strafschopgebied in. Kapt, zoekt hem voor zijn rechter. En dan geeft hij hem af. En die had hij toch ook moeten maken, zeg. Dani de Wit komt net een voetje tekort. En van Bommel baalt. Want het had hier 2-0 kunnen en ook misschien wel moeten zijn. Pijn aan de rechterknie bij Dani de Wit. En nog eens in de herhaling kijken. Prima, die bal van Pavlidis in de diepte. Van Bommel houdt het overzicht. Dan komt de Wit inglijden. En op dat moment raakt hij ook geblesseerd aan zijn rechterknie. Staat overigens alweer. Dus het lijkt mee te vallen, de aanvallende middenvelden van AZ. Maar daar waren alweer binnen 7 minuten 2 grote kansen voor AZ. Het publiek erachter. Zij zien ook wel dat AZ vanavond echt wil. Het lukte helemaal niet. Vorige week in dat mooie dwergstaatje in de Pyreneeën. Tussen de bergen in. FC Santa Coloma hield AZ heel lang op 0-0. Nu is het voornamelijk één richtingsverkeer. Af en toe een beetje dreiging van de club uit Andorra. Maar AZ is heer en meester. Het verzuimt alleen om meer doelpunten te maken. Maar dat kan allemaal nog in de komende 40 minuten. 1-0 de tussenstand in Alkmaar. Wijdt het eigenlijk in Alkmaar, Richard? Kun je het horen? Nou, een beetje. Het staat erom bekend, hè, het Alkmaars stadion. Ja, joh, het kan hier zo stervend koud zijn. En ja, als ik hier kom, staat er eigenlijk altijd heel veel wind. Het valt mee vanavond, maar zeker, zeker. Het waait harder dan in Gelderland, waar ik ook vandaan kom overigens. Maar niet harder dan in Den Haag, Geoffrey. Want in de serie zien we jou bij de derby, de Haagse derby, tussen WIK en HDV. En dan was het ook een beetje winderig. We luisteren naar de rust. Het staat 0-0 bij de Haagse derby, WIK HDV. Oké, luister even jongens, luister even kort. In de rust waarschuwt Geoffrey zijn ploeg voor de harde wind. 0-0, beetje rommelige wedstrijd. Veel last met de wind. Wat wil ik zien de tweede helft? Let op, eerste helft hebben we een paar keer die lange bal gegeven dat hij de lucht inschoot door de wind. De tweede helft, als je een lange bal gaat geven, luister, dan moet je Usain Bolt zijn. Die gaan heel hard. Dus hou daar een klein beetje rekening mee. Niet dat we dadelijk alles als blinde paarden naar voren gaan schieten. Mannen, winzig. Joffrey, jij bent echt tactisch meesterbrein, toch? Jawel. Dat was echt, ja, maar die dag was het echt waaien. Niet normaal, man. En uiteindelijk, gelukkig, de tweede helft pakte het goed uit. En het was een... Wat een het windje mee, laat ik het zo zeggen. Ja. Hebben gewonnen. Mooi om te zien. Ton, ik vroeg mij nog af, terwijl Kees zich langzaam kan gaan voorbereiden voor zijn finishverslag van jouw finish op de Alpe d'Huez. Jouw vader is 6 jaar geleden overleden. 8 jaar. Acht jaar geleden overleden. Ja. Dat was een van je grootste fans, was er altijd. Was dat de reden dat je Alpe d'Huez bent gaan fietsen? Ja. Of heeft hij jou ook Alpe d'Huez op zien fietsen? Ook? Nee, helaas niet. Dat ik hem vorig jaar gefietst. Dus, dat was vorig jaar? Ja. Dat was de eerste keer? De eerste keer. Ja. Nee, ik wilde stilstaan. Toen ik het wilde fietsen was mijn vader 5 jaar daarvoor overleden. Maar toen kwam corona. Dus Alpe d'Huez ging niet door. Ja. Dus ik heb hem 2 jaar uit moeten stellen. En vorig jaar mocht ik hem fietsen. Ja. En dan kon ik stilstaan. En ik wilde ook voor mezelf, was het natuurlijk ook niet verkeerd om even die berg op te fietsen. En voor te trainen om wat kilootjes kwijt te raken. Maar mijn vader en ik vind als voetbaltrainer en jullie ook, we maken zoveel mensen in onze omgeving mee die vechten tegen de ziekte kanker. Iedereen heeft voorbeelden daarvan. En als trainer heb je even mensen mee. Ga even terug naar die laatste, wat zullen we doen, Kees? Laatste 50 meter, laatste 100 meter? Wat je wil. Doen we de laatste 100 meter? Als afsluiting van dit gesprek, laatste 100 meter. Je zit op je fiets.

Turkije heeft Rusland opgeroepen om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. In de Verenigde Staten is een vrouw veroordeeld tot bijna 22 jaar cel omdat ze een dreigbrief had verstuurd naar het Witte Huis met een giftige stof. Het gebeurde al in 2020, toen voormalig president Trump nog aan de macht was. De dreigbrief was ook voor hem bedoeld. De vrouw noemde Trump in de brief een lelijke tiran en een clown en eiste dat Trump niet meer mee zal doen bij de volgende presidentsverkiezingen. De giftige stof die bij de brief zat, kan bij inademen al dodelijk zijn. De Canadese vrouw werd opgepakt nadat haar vingerafdrukken op de brief werden gevonden. Het Nederlandse transactiebedrijf Adyen is vandaag 19 miljard euro minder waard geworden. Het bedrijf verloor bijna 40% van zijn beurswaarde. Beleggers en analisten waren teleurgesteld dat Adyen minder hoge halfjaarscijfers had dan verwacht. De omzet wordt gedrukt door oplopende inflatie en gestegen rente en personeelskosten. Het weer bewolkt, maar het blijft droog. Het is rond de 16 graden vannacht. Morgen begint bewolkt. In de middag komt de zon steeds vaker door. En het wordt dan 24 tot maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder. Bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen... Relax. In een fortuin van Meubelzorg. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg. En ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis. Stil eens. Wat hoor ik toch? Je hoort Nelemann wijn. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nelemann wijn is overal te koop. Kijk op Nelemann.org. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Je gewrichten soepel houden met VitaPro? Onze unieke formule bevat Boswellia serrata. En dat is belangrijk voor het behoud van soepele gewrichten. Kom in beweging en bestel VitaPro vandaag nog voor maar 9,95 op vitapro.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goed, u bent weer terug bij Langs de lijn en omstreken, het laatste uurtje. AZ is op weg naar de play-off-ronde van de voorronde van de Conference League. Ze spelen tegen Santa Coloma. Richard van der Made. Zo is het. AZ zal die play-offs zeker gaan halen. Daarvoor is het verzet van FC Santa Coloma te mager. Maar het is vanavond in Alkmaar de wedstrijd van de gemiste kansen. AZ krijgt er een hele hoop. Het is slechts 1-0. En wat kom je tegen als je elk weekende de stadsgrachten van Leiden bevrijdt van zwerfafval? Zometeen gaan we dan aan de grachtwachter vragen. Niet zomaar één, de grachtwachter des vaderlands. De Nederlandse hockeysters gaan voor goud op het Europees kampioenschap, maar willen ondertussen ook plezier maken. En Sivan Hassan doet wederom een gooi naar een bijzondere trilogie. We bespreken het allemaal naar het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Laten we daar maar eens mee beginnen. Sivan Hassan die gaat op de wereldkampioenschappen atletiek 3 afstanden lopen. De 1500, de 5000 en de 10.000 meter. De Olympische Spelen van Tokio koos de 30-jarige atleten ook al voor deze drie afstanden. Ze won toen 2 keer goud en 1 keer brons. Op de WK in Boedapest verwacht ze dat de combinatie iets makkelijker wordt. Ik hou van uitdagen en ik ben ook veel minder gestrest dan in Tokio. Omdat ik weet niet hoe kan ik doen. Omdat in Tokio ik was nieuw en niemand heeft het gedaan. Het was moeilijk, ik was gestrest. Maar ik ben meer relaxed. Hassan die kijkt uit naar de uitdagingen, verwacht minder stress. Omdat ze al eerder met het pijltje heeft gehakt. Zeiler Kieran Badloe heeft door materiaalpech een punt achter zijn WK in Scheveningen moeten zetten. Zijn Olympische aspiraties op het voor hem nieuwe onderdeel foiling hebben daardoor flinke averij opgelopen. Mijn foil heeft het begeven en mijn board is ook gesneuveld in de strijd. Het zit niet altijd mee en dat is, ik denk dat dat wel de slogan is van deze campagne. Maar de uitdaging die zit er nog steeds en ik voel wel dat het dat langzaamaan de puzzelstukjes op zijn plek beginnen te vallen. Alleen heb ik niet zoveel tijd meer om die puzzel af te maken. En die puzzel waar Badloe het over heeft, dat is dus de Olympische kwalificatie. Op de vorige Spelen pakte Badloe nog goud op de RSX-plank. FC Twente heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De Tukkers wonnen bij Riga FC met 3-0. Dat was meer dan voldoende na de 2-0-zege in de heenwedstrijd. In de volgende ronde neemt Twente het zeer waarschijnlijk op tegen het Turkse Fenerbahçe. Het staat met 1-0 voor tegen Maribor. Maar dat duel is momenteel stilgelegd. Nog niet definitief gestaakt voor zover wij weten, wegens... Daar gaan we weer. Rellen op de tribune. De Nederlandse volleybalsters zijn het EK begonnen met een 3-0 overwinning op Spanje. Oranje maakt het zichzelf in Tallinn af en toe lastig, maar was in elke set op het juiste moment bij de les. En straks bellen we met speelster Jolien Knollema. En Arsenal-trainer Mikel Arteta rekent dit seizoen niet meer op de verdediger Jurrien Timber. Hij viel zaterdag bij zijn debuut in de Premier League uit met een beschadigde voorste kruisband. Arjen Robben is terug bij FC Groningen. De 39-jarige oud-international oriënteert zich op het trainersvak en loopt stage bij de club uit het Hoge Noorden. En hij start ook met een trainerscursus. Of Robben daadwerkelijk trainer wordt, is nog de vraag. Dat vertelt hij op de website van Groningen. Ik noem het voor mezelf nog steeds wel een soort ontdekkingsfase. Het is niet dat ik nu al van aan de voorkant al zeg van... ik wil hier echt helemaal mee door en dit is het. Ik wil het gewoon graag ontdekken en kijken of ik dit... over een jaar nog steeds leuk vind en ook of het bij me past. Ja, Robben kijkt nu 2 dagen per week mee bij het team onder de 18 jaar. En tot slot bondscoach Vlatko Andonovski stapt op bij het Amerikaans vrouwenelftal. Zijn vertrek komt niet onverwacht. Titelverdediger Amerika verloor op het WK al in de 8e finales van Zweden. Gaan wij terug naar Alkmaar, waar AZ speelt tegen die ploeg uit Andorra. Richard. 1-0, nog altijd de voorsprong voor AZ. Doelpunt van Ruben van Bommel in de slotfase van de eerste helft. Het is magertjes, slechts 1-0. Gezien het veldoverwicht, zojuist weer een grote kans voor de thuisploeg. Dani de Wit, ook onsportief gedrag van de aanvallende middenvelder. Die dan af en toe ook eventjes doorhaalt, zijn voet laat staan. Keeper boos. En dat was terecht, overigens de doelman van FC Santa Coloma, Josep Gomez. Is wel een uitblinker hoor in deze wedstrijd. Hij haalt er heel veel uit, maar dat gedrag van Dani de Wit, daar moet hij toch eens mee stoppen. Dat kennen we een beetje van hem ook, zeker in de Nederlandse Eredivisie. Nu jaagt hij door op diezelfde Gomez, die het spel verplaatst naar de rechterkant. Omhaalt je. Zo blijft de ploeg uit Andorra in balbezit. En zit AZ er echt wel bovenop. Maar zojuist zowaar een aardige kans ook voor Miguel Lopez. Goeie actie. En via een AZ-been werd het een hoekschop. Daar kwam vervolgens niks uit. We zitten inmiddels in de 69ste minuut. AZ dat nog geen wedstrijd heeft verloren dit seizoen. Niet in de voorbereiding. Een prima voorbereiding gedraaid. En ook natuurlijk niet in de competitie. Slechts 1 wedstrijd gespeeld. Natuurlijk dat wel tegen Go Ahead Eagles. Afgelopen zondag 5-1 overwinning. En AZ gaat weer wisselen. 2 spelers staan klaar om binnen de lijnen te komen. Djordje Mihajlovic zie ik daar staan. En ook eens even kijken. Dat is Ernest Poku, centrumspits. Die zal dan waarschijnlijk gaan komen voor Pavlidis. En zojuist zijn ook Alexandre Penetra, centrale verdediger voor Bazour. Die daar wel een beetje van baalde dat hij slechts 61 minuten mocht blijven staan. Maar goed, ook de Portugees Alexandre Penetra moet minuten gaan maken. Werd voor 4 miljoen euro gehaald. En daar komt dan inderdaad Djordje Mihajlovic voor Dani de Wit. Krijgt een klein beetje applaus hier van het publiek van AZ. En de vierde speler die bij AZ ook vanaf de bank binnen de lijn is gekomen. Dat is Michael Lachdo. Hij kwam uiteindelijk voor Odgaard. Zo wordt het dus op dit moment gewisseld. Ligt het spel even stil. Ruben van Bommel, hij gaat ook naar de kant. Krijgt de complimenten nu van Pascal Jansen. En we zien in herhaling nog even die fraaie goal op aangeven van Pavlidis. Die dat voorbereidende werk uitstekend leverde. En de goal mooi in het dak van het doel. Met een lach op het gezicht. Ruben van Bommel, hij zou wel eens de matchwinner kunnen worden. Want het beste is er eigenlijk ook wel een beetje vanaf bij AZ. Het zou maar zo bij 1-0 kunnen blijven. 20 minuten nog in Alkmaar in het AFAS-stadion. 1-0 de voorsprong. We zeiden het net al in het sportnieuws. Ivan Hassan gaat weer de 1500, 5000 en 10.000 meter lopen bij een groot toernooi. 2 jaar geleden, groot succes, zei ik al, op de Olympische Spelen. Straks het WK in Boedapest. Leon Haan, natuurlijk aan de lijn. Leon, goedenavond. Is dat voor jou nog een verrassende keuze van Hassan? Ja, goedenavond. Dat zeg ik. Nou, toch wel een beetje. Toch wel een beetje. Kijk, het blijft natuurlijk verrassend dat ze voor 3 afstanden kiest. Wat logisch is. 2 afstanden, maar 3 afstanden, zoals ze bij de Olympische Spelen, heeft natuurlijk een enorme opgave om dat op een goede manier te voltooien. Maar aan de andere kant, het is een vrouw, ja, een beetje een gekke sportvrouw. Ze houdt van extreme uitdagingen. Ze wil gewoon zichzelf altijd prikkelen. Ja, en ze heeft zoiets van, ik vind de 1500 meter nog altijd fantastisch. Dat is haar eerste liefde. De 10.000 meter gaat gewoon heel erg goed, omdat ze vooral ook heel veel duurwerk gedaan heeft. Ze heeft per slot van rekening afgelopen april de Londen Marathon gewonnen. Ja, en dan de 5000. Daarover zegt ze, ik heb weliswaar Olympisch goud, maar ik heb nog geen WK-titel op die 5000. Dus oké, laten we alle 3 doen. Ja. Minder stress hebben we er net horen zeggen, zegt ze, gaat ze ervaren dan tijdens de Spelen. Hoe moet ik dat interpreteren? Is dan de nieuwigheid er een beetje vanaf? Is dat het? Ja, toch wel. En ook omdat ze redeneert van het allerhoogste, dat is Olympisch goud. Nou, ze heeft natuurlijk in 2021, we zitten alweer in 2023, heeft natuurlijk 2 keer Olympisch goud gepakt en 1 keer brons. Dus ze heeft zoiets van, ja, ik heb natuurlijk al hele mooie doelen gerealiseerd. Laat ik mezelf niet nog extreem veel druk opleggen. Ik weet dat ik het kan. Ik heb het bewezen in 2021. Ik ben er klaar voor. Dus ja, vandaar minder stress. Maar wat denk jij, Leon? Denk je dat ze stiekem droomt van 3 keer goud op al die nummers? Dat weet ik natuurlijk niet. Dat is moeilijk. Natuurlijk is het doel om goud te pakken en het liefst 3 keer. Ja. Maar ze weet ook dat de concurrentie misschien wel een tikje beter is dan in 2021. Omdat bijvoorbeeld de Keniaanse Faith Kipyegon, de 1500 en de 1000, ook haar concurrenten hier in Boedapest is. Ja, even kijken, Leon, of de verbinding het houdt. Tot die tijd ben ik wel benieuwd, want die trainer, haar trainer, Tim Broberry, die wil ook graag dat ze 3 afstanden gaat lopen. Hè? Waarom is hij daarin zo ambitieus? Er is hij weer. Hij voelt Sivan Hassan natuurlijk. Ja, hij voelt Sivan Hassan natuurlijk heel erg goed aan. En hij kent haar als geen ander. En hij weet dat dit de manier is om ook gewoon straks de Zoom weer goed in te gaan. Omdat ze continu geprikkeld wil worden. Dus hij wil gewoon nu dit doen. En zorgen dat zij volgend jaar weer superscherp aan de start staat voor de Spelen van Parijs. Ja. Maar goed, het is een andere manier van trainen. Hoe lastig is het om constant te moeten schakelen van de een naar de ander? Ja, het is wel moeilijk, maar ja, voor mij is dat heel moeilijk te beoordelen. Kijk, wat zij heeft tot nu toe laten zien in de atletiek is al zeer uitzonderlijk. Maar ja, ze bewijst dat eigenlijk keer op keer. In 2019 pakte ze de wereldtitel op de 1500 meter en op de 10.000 meter. En bij de Olympische Spelen overtreft dat zij dat nog met 2 keer Olympisch goud en 1 keer brons. Dit jaar debuteert ze in de Londen Marathon en wint ze. Ja, het is een alleskunner. Ja. En dan kijken of ze het volgend jaar bij de Olympische Spelen ook gaat doen. Dankjewel voor nu, Leon Haan. In Alkmaar AZ tegen Santa Coloma. Richard, gebruikte Pascal Jansen dat laatste kwartier ook om al wat spelers rust te geven? Ja, dat heb ik zojuist ook gezegd. Hè. 4 nieuwe spelers binnen de lijnen. Dus dat gaat hij inderdaad, of dat heeft hij inderdaad gedaan. Terwijl Sukawara nu op snelheid het strafschopgebied ingaat. Rechterkant, lage voorzet. En dan zit hij er eindelijk in voor Pavlidis. Ja toch, ja zeker. Of zit hij er niet in? Zit hij niet achter? Als ze juichen niet. Nee, ze juichen niet, maar de bal ligt wel in het net. Dat is toch wel een beetje opmerkelijk. Dat is toch wel een beetje gek. Dus even kijken. Nou, we gaan gewoon in herhaling kijken. Kijken jullie met me mee. Sukawara bijna de achterlijn. Gaat hij in het zijnet. Ja, dan ligt hij er niet in. Anders hadden ze inderdaad vast wel een heel klein beetje gejuicht. Maar goed, AZ 1-0 slechts met een kwartier nog te spelen. Behoorlijk wat kansen. Dat is toch allemaal niet echt om over naar huis te schrijven. Hè? Want ja, je moet veel beter kunnen tegen deze ploeg. En gewoon meer doelpunten kunnen maken. Dat doet AZ nu. Nu gaan ze er nog een keertje aan de rechterkant vandoor. Via Lachdo, maar die voortzetting is dan ook weer niet goed. Dit is wel weer prima van Mijnans in de korte ruimte. Nu dan! Nee, weer niet! Via de lat eruit. Jongen, jongen, wat een schot zeg van Lachdo. Aanval blijft nog in leven aan de linkerkant. Voorzet van Poku, maar ook dat levert dan niets op voor AZ. Ja, het is een beetje kunst en vliegwerk, zo blijven ze overeind. En er zijn een hoop uitgespeelde kansen vanavond voor AZ. Maar het zit ze dan ook niet mee. Eens kijken nog in herhaling. Mijnans doet dat perfect. En dan gaat de bal op de lat. Het schot van Lachdo aan de rechterkant. 14 minuten heeft AZ nog in deze wedstrijd om iets meer te doen dan één doelpuntje. Ruben van Bommel, hij is naar de kant gehaald door Pascal Jansen. En ook nog 3 andere spelers die inderdaad wat rust krijgen met het oog op de wedstrijd ook van komende zondag. Dan gaat AZ naar Waalwijk voor de tweede competitiewedstrijd tegen RKC. En er zullen ongetwijfeld ook in de Conference League best nog wel wat wedstrijden volgen. Want je mag er toch ook wel van uitgaan dat AZ in de play-offs weer een ronde verder gaat komen. De tegenstander wordt dan SK Brann uit Noorwegen of een Portugese ploeg FC Arusha. Dat weten we allemaal nog niet. Terwijl Santa Coloma nu aan de rechterkant nog maar weer eens probeert een aanval op te bouwen. En er weer een speler klaar staat bij AZ om binnen de lijnen te komen. Dat is Denzo Cassius. Hij gaat komen en naar de kant gaat bij AZ. Müller Wolven, de nieuwe linkse back die een behoorlijke wedstrijd heeft gespeeld. Ik heb hem op weinig fouten kunnen betrappen. Even een klein applausje naar het publiek. En dan dus de 5e wissel van Pascal Jansen in dit duel. 77 minuten op de klok in het aanvalstadion in Alkmaar. En AZ leidt slechts met 1-0 tegen FC Santa Coloma uit Andorra. Richard, het is Brann geworden. SK Brann uit Noorwegen. Want die hebben met 3-1, hebben 3-1 gewonnen na de 2-1 nederlaag. Nou, moet, dus, moet lukken, lijkt me toch. Ja, zeker. AZ dus naar Bergen. Volgende week die volgende wedstrijd gaan we ondertussen praten over afval in de stadsgrachten. Want kun je aan het afval in die stadsgrachten al merken dat er statiegeld op blikjes en kleine flesjes zit. Dat is natuurlijk sinds 1 juli het geval. Nou, een vraag die we hoognodig moeten stellen aan grachtwachter des Vaderlands, Lieselotte Rambonet. Lieselotte, ontzettend fijn dat je er bent. Bekende leienaar zo'n beetje, want jij vaart iedere zondag met vrijwilligers door de grachten om daar afval eruit te vissen. Hoe ziet zo'n zondag eruit voor jou? Ja, elke zondag, dus het hele jaar door. Dus eigenlijk alleen niet als er ijs ligt, varen we door de grachten. Okay. En dat is best wel indrukwekkend gezicht. Het zijn 6 tweepersoons kano's die dan varen. En meestal ook nog subs en ons elektrisch bootje wat meevaart. En voor je het weet zit je afvalbak al vol. Echt maar een klein rondje door het centrum, 2-3 uurtjes, 3-4 kilometer. En dan heb je een bak vol met afval. Maar hoe vis je dan? Heb je een soort sleepnet achter je boot aanhangen? Of hoe moet ik dat voor me zien? We hebben een klein visnetje en we hebben grijpers. Maar zeker dat netje is handig met al die beuken. Hoef je niet met dat die grijper zitten klungelen. Het wordt net eens gevallen. Richard van der Made. 2-0, dan eindelijk Georgi Mihailovic met het voorbereidende werk in een counter van AZ vanuit de keeper. Vanuit helemaal achteruit dus. En de doelpuntenmaker is dan met het allerlaatste tikje. Eindelijk maakt hij zijn kans nu wel af. En deze kon hij ook niet missen. Michael Lachdo, hij zorgt voor 2-0 vorig Flits nog 2 kansen van hem geschetst. 1 keer op de lat en 1 keer stranden die op de uitstekende keeper Jozef Gomez. Maar nu zit hij er wel in voor deze Lachdo buitenspeler. En 2-0 de tussenstand in de slotfase. Nog 12 minuten. Santa Coloma gaat 3 keer wisselen. Het is wacht op. Misschien toch nog wat meer doelpunten in de slotfase. Jij wel eens een bal in je net gehad, Liesel? Je wil niet weten. Ja, ik kan eigenlijk wel. Ja. In 3 jaar tijd, hoeveel denk je dat we aan ballen eruit hebben gevist? En Leiden is een ballenstad, hè? In 3 jaar tijd? Ja, in 3 jaar hoeveel? Tijd. Hoeveel? Ja, maar dan bedoel je voetbal, hè? Niet een student alle die zo'n Leidse bal. Alle soorten ballen, behalve de bowlingbal. Oké. Okay. Pingpongballen. Nee, maar niet zo'n Leidse bal. Zo'n, nee, de studenten vissen we er niet uit. Dat zou wel verrietig zijn. Je hebt ze geteld, blijkbaar. Ja, we tellen ze wel. In 3 jaar tijd, hoeveel vaak doe je het per week? Elke week, elke zondag. Elke week, 52. ik denk 2000. Oeh, ik denk 731. Maar hoeveel zijn het er dan? Het zit er dus in. 1000. Oh, toch 1000? Ja, nee, je zat lekker hoog. Gewonnen. Ja, maar nou, alle soorten. Maar heel gelukkig. Ja, we hebben heel veel pingpongballen van alle bierpong ook. Oh, studenten. Ja. Ja. Maar goed, je bent dus aan het vissen met die netjes. En dan, maar moet je speuren of is het een soort sleepnet? Want ik kan me voorstellen dat er ook heel veel grote dingen als fietsen op de grond liggen. Ja, dus we kijken eigenlijk alleen naar het drijvende afval. Dus wat je inderdaad kan zien liggen. Heel af en toe zien we nog fietsen als het heel helder water is. Maar vooral drijvend afval, dus flesjes, blikjes, tasjes. En af en toe een paar gekke dingen. Maar in totaal wel zo'n 10 tot 12 vuilniszakken elke week weer. Ja. Wat is gek dan? Ja, ik heb dus wat meegesmokkeld, de studio in. Oh, echt? Zit in dit zakje. Oh. Eentje is heel heftig. Wat is het dan? Wij noemen het de Leidse paling. Wat is er dan zo bijzonder dan? Het is een dubbele dildo. Oh, ja, een enkele dildo is wel normaal, maar een dubbele dildo... Ja, nou, die hebben we nog niet gevonden, maar we hebben meteen de dubbele dildo te pakken. Zo, de knetters. Ja, dus dat is wel interessant. En dat dan in de gracht, wat is daar gebeurd? Ja, dat weten we ook niet zo goed. En dan nog iets wat we hebben gevonden is een dagboek van een student. Oh. Geschreven tijdens coronatijd en hij heeft al zijn dates hierin beschreven... Nee. En echt in detail. Dus echt in bed hoe ze waren en hoe. Maar je hebt hem gelezen dus. We hebben hem meteen gelezen. We zaten in de kano, vonden hem en we hebben hem meteen gelezen. Ja. Als je hem nu voorleest, is er een kans dat de gelukkige vinder hem terecht, dat hij bij ons terechtkomt. Ik denk niet dat we willen weten wie hem heeft geschreven. We hebben te veel gelezen. Het is echt heel pikant. Oké. Het is een seksdagboek. Maar waarom gooi je hem niet weg dan? Ja, omdat het erg juicy is om aan andere mensen te laten lezen. Voor je weet wordt hier een toneelstuk van gemaakt. Ik dacht, jij gaat gewoon suppen met uit een soort altruïstisch idee van ik maak die grachten schoner. Maar je bent gewoon ontzettend nieuwsgierig. Ja, heel af en toe hebben we geluk en hebben we gekke vondst. Maar het zijn vooral wel dezelfde dingen die we tegenkomen. Ja. Is het nou zo dat, want je bent hier een tijd mee bezig. Ik bedoel, er zijn ook best wel mensen in Leiden die weten dat jullie hiermee bezig zijn. Ja. Wordt er nog net zoveel afval in de gracht gesodemieterd als 3 jaar geleden? Of voed je Leiden ook een beetje op? Ja, we zijn ook onderzoekers. Ik doe dit samen met Auke Floren Hiemstra, ook bioloog en onderzoeker. Dus wij willen ook wel echt weten waar het afval vandaan komt. Hoeveel ligt er? En hoe kunnen we nou zorgen dat het voorkomen wordt? Want ja, we willen niet nog 10 jaar varen. We varen nu al 3 jaar. Maar iets wat in het verleden, waar we succesvol campagne tegen hebben gevoerd, zijn de plastic wegwerpbekers. Mm-hmm. Dus wij vonden in Leiden, een dag na Koningsdag, wel 7000 wegwerpbekers op 100 meter gracht. Dat is maar een heel klein stukje. Echt heel veel. Daar kan je boot bijna niet meer doorheen, toch? Nee, nou, we moesten huilen. Want onze kano zaten propvol. Ja, het was echt bizar. En gelukkig zijn we in een jaar als Leiden overgestapt op herbruikbare statiegeldbekers. En dat scheelt heel veel. Ja, dus die verandering heeft... Je pakt er hoeveel? 7000? 7000, ja. En hoeveel zou je er dan nu ophalen? Nu zo'n 300 statiegeldbekers. En dan verdien je er ook nog aan, dus dat is lekker. Zo, dat is best wel een verschil. Dat is een heel groot verschil, ja. Maakt het eigenlijk uit welke tijd van het jaar het is? Hoeveel afval er in de gracht ligt? Het hele jaar door eigenlijk wel, maar vooral als er wat wind staat. Ja, in Leiden gebeurt er van alles langs de gracht. De markt is ook langs de gracht. Mm-hmm. Dus als er een beetje wind staat, waait er van alles in. En ook van die overvolle prullenbakken, waar de meeuwen dan ook af en toe wat uittrekken. Ja, dat waait dan vervolgens ook allemaal in de gracht. Dus eigenlijk het hele jaar door varen we en dan hebben we wel 10 tot 12 vuilniszakken. Maar deze week heb je overal in Nederland de introweken van studenten. Ja. In Leiden ook. Ja. Merk je dat dan bijvoorbeeld? Ja, vooral toch ook wel nog steeds de bekertjes. We zien gelukkig ook statiegeldbekers terug in de gracht. Maar toch ook nog wel wegwerpbekers. En die worden waarschijnlijk door studentenhuizen gebruikt. Okay. Dus die willen we ook wel aanraden om toch in het vervolg misschien ook na te denken over afwasbare, herbruikbare bekers. Of beter op te letten. Dus ik zou echt zo moedeloos worden als ik jouw vrijwilligerswerk deed. Dat je iedere zondag weer de rotzooi van anderen aan het opruimen bent. Ja. Ben je ontzettend boos op die studenten die gewoon die bekers in de gracht flikkeren. Ik was waarschijnlijk ook zo'n student die niet bewust was dat er een bekertje op de grond belandde, dat in de gracht zou belanden. Dus ik neem het niet per se mensen kwalijk. Het is niet altijd bewust dat het afval erin belandt. En ik doe dit gelukkig niet alleen. Ik heb hele lieve, hardwerkende vrijwilligers. Elke week weer met nieuwe mensen. Mensen die er altijd bijna zijn. Dus dat maakt wel dat je doorgaat. Maar dan zie je... Als je van 7000 naar 300 gaat, lijkt me dat juist een moment dat je denkt van, hier doen we het voor. Precies, dat motiveert ontzettend. Nou ja. En statiegeld überhaupt, hè. Je had het over statiegeld op blik en flesjes. We zien zien voor blikjes nu dat het echt halveert. Het aantal blikjes. We hadden eerst in een rondje van 2-3 uur varen hadden we 140 blikjes. Dat was wel redelijk gemiddeld. En nu hebben we zo'n 70 blikjes. En wat ik van de week toch hoorde dat er te weinig inleverpunten zijn. En dat het eigenlijk... zien nog wel de helft heeft statiegeld. Dus het is, ja, volgens mij hebben we ongeveer 30 met statiegeld. Dus die worden niet ingeleverd. Dus waarschijnlijk zijn er inderdaad te weinig punten waar je het kan inleveren. En de rest, ja, dat zijn toch oude blikjes die nog van de bodem ook loskomen. Je wil niet weten hoe dat eruit ziet. Het ziet eruit alsof het gisteren nog gebruikt is. Maar het ligt dan al 20 jaar op de bodem van de gracht. Oh, echt? Ja, dus we weten nog lang niet wat er precies met dat afval gebeurt. Dus ook zo dicht bij de bron in een stad. Mm. Ja. Fiets je dan ook rond en spreek je iedereen die wat uit zijn handen laat vallen er meteen op aan? Of? Ja, daar moet je wel voorzichtig mee zijn. Maar ja, we proberen het wel. Ja, ook de vrijwilligers die spreken regelmatig mensen aan. En ja, nee, dat gaat zo aan je hart inmiddels. Ja. Want jij bent ook bioloog, dus jij weet ook welke dieren het meeste last hebben van al die rotzooi in de gracht. Ja, genoeg. Wij komen vissen tegen die verstrikt raken in afval. We hebben een keer een vis in een handschoentje gevonden, in zo'n corona single-use handschoentje. Die was daarin verstrikt geraakt en overleden. Maar ook heel veel vogels die verstrikt raken in mondkapjes, dat hebben we veel gezien in de coronatijd. Maar van alles, ja, en ook vishaken komen we ook eigenlijk elke week wel tegen. Sportvissers die misschien niet in de binnenstad moeten vissen, waar ook heel veel op de bodem ligt en waar je in vast blijft haken. Nee. Dat soort onderwerpen, ja, daar zijn we wel mee bezig. Maar is het een idee om gewoon in die studentenhuizen langs te gaan of op een avond langs te komen en gewoon eens met de studenten te gaan praten en even al eens maar 10 minuten te laten zien wat je zoal vindt en wat het aanricht? Ja, dus we maken het heel erg zichtbaar inderdaad. Dat helpt om ze te confronteren met wat ligt er dan. Maar het is lastig. Het is niet de prioriteit van studenten. En de studenten zijn niet de enige. Er zijn zoveel mensen die hier iets aan kunnen doen en vooral grotere organisaties. Moeten vooral die fabrikanten van die snoepverpakkingen en andere machthebbers moeten we eigenlijk zorgen dat ze meer bewust worden van als het in het milieu komt, dan leidt het tot problemen. Het breekt af tot microplastics. Uiteindelijk gaat het ook in ons lichaam. Wij zitten vol met plastic stiekem. Als ze daar meer bewust van worden, zij hebben de meeste macht. Zij kunnen het echt veranderen. Ja. Je bent ook bioloog, dus ik wil nog graag even, omdat je die grachten zo goed kent, iets anders aan je voorleggen. Ja. Want afgelopen dagen is de rivierkreeft veel in het nieuws. Diertje dat uit het buitenland komt, maar dat het in Nederland ook goed doet. Zelfs in de steden. Ja. Heb jij hem in Leiden al opgevist? Ook wel opgevist inderdaad. Oh, soms dan zit hij ergens in een bekertje of zo. Maar we zien hem ook veel op de kades liggen, want en al bij slootjes ook. Want de meeuwen vinden het heel erg lekker. Die rivierkreeft. Ja, die passen zich aan. En ook futen die eten ze inmiddels. Ik denk reigers ook wel. Ja, best wel wat vogels die hebben hem ontdekt als lekkernij. En die eten hem nu ook. Oké, want is dat niet heel hard een kreeft voor zo'n vogel? Of kan die hem leeg eten op de een of andere manier? Ja, sowieso. Meeuwen die maken ook braakballen. Dus wat ze niet kunnen verteren, dat spugen ze weer uit. Dus regelmatig in een vogelopvang zien mensen ineens een rode braakbal. Nou, dat is dan een rivierkreeft die ze uit hebben gespuugd en daarvoor lekker hadden gegeten. Maar wat we ook in Leiden net hebben gehoord, is dat iemand zag hoe een meeuw een rivierkreeft op een dakje van zijn tuinhuisje legde. En dat was een donker dakje midden in de brandende zon. 10 minuutjes wachten en daarna lekker ging oppeuzelen, alsof hij hem had gestoofd. Dus een hele bijzondere waarneming. We weten niet, het is N-1, het is maar één observatie, maar of dit inderdaad een nieuwe lekkernij is. Maar jij doet onderzoek in een opvangcentrum van dieren. En daar kom je dus ook regelmatig meeuwen tegen, begrijp ik. Ja. Wat zie je dan? Ja, toevallig vorige week donderdag hebben jullie misschien ook wel gemerkt dat mieren weer uitvlogen. Ja. Ja, heb je het gemerkt? Ja, achter in de tuin heb je het gezien, ja. Ja, als het dan weer een beetje warm wordt na zo'n natte tijd, dan gaan de mannetjesmieren op zoek naar de koninginnen. De maagdelijke koninginnen, om te paren in een soort bruidsvluchten noemen ze dat, in de lucht. En iets anders wat dan ook getriggerd wordt, zijn die meeuwen. Want die vinden mieren super lekker. Die vliegen dan ook massaal achter die meeuw aan. En ze worden ook misschien een soort dronken van het mierenzuur wat in die mieren zit. Of ze vinden het gewoon heel lekker, dat weten we eigenlijk niet zo goed. Maar wat dan gebeurt, wat vogelopvangcentra merken en dierenambulance, dat de meeuwen veel worden aangereden. Omdat ze echt roekeloos voor de auto's langs duiken. En maar een vogelopvang misschien 5 meeuwen op een dag krijgt ze ineens 30 meeuwen op een dag. Met gebroken vleugels, gebroken poten, ja. Dus in plaats van een dronken bestuurder hebben we een dronken meeuw die door een nuchtere bestuurder wordt aangereden. Ja, het is echt een sport voor die meeuw om daar achteraan te gaan. Maar het wordt weer warm, dus dat wordt gewoon drukte in de opvangcentra. Ja, het sowieso. Deze tijd, nou, het vogelbroedseizoen loopt een beetje op zijn eind. Maar het is nu eigenlijk weer, wordt het weer wat drukker in de egelopvangcentra. Omdat de egels jongen krijgen. Mm-hmm. En het wordt ook nu, ja, het is nu best wel weer wat warmer. Dus dan krijg je ook kans dat de egels niet genoeg voedsel kunnen vinden in de bodem. Niet genoeg wormen en slakken. En dat ze dorst krijgen en de jongen ook. Dus ik zou ook aanraden, en de egelvangcentra vinden het heel belangrijk, dat mensen ook goed opletten dat ze misschien een nestje in de tuin nu hebben met egels. En dat ze die niet moeten verstoren. Want zodra je hem verstoort, dan rent die moeder er vandoor. Mm-hmm. Dus echt voorzichtig in de tuin als je een mooie hoop bladeren hebt. En geen melk, hè? Geen melk. Gewoon lekker wat kattenbrokjes, nat of droog. En een bakje water. God. Bizar. Vorige week vertelde Peter Klaver dat je uit moet kijken dat je geen hert aanrijdt. Ja. Nu kan je zelf aangevlogen worden door een dronken meeuw. Als de mieren vliegen. Als de mieren vliegen. En je moet uitkijken nu dat je geen egel... Platrijdt. Je kan eigenlijk amper nog de straat op als ik het zo... Nee, we moeten gewoon naar een manier dat we goed kunnen samenleven. En ik denk dat die er zeker is. Ja. Ja. En genieten van de dieren. Goed dat je er was. Morgen ga je nog een oehoe opzetten, toch? Ja, klopt. Die is niet aangereden. Die is helaas ook. Oh, echt? Met een houtduif in de klauwen. Erbij, huppatee. Maar je hoeft hem niet helemaal weer aan elkaar te plakken. Hij is nog wel een beetje overeind. We gaan hem onderzoeken. Okay, ja, nou. Succes daarbij. Kom nog een keer langs, zou ik zeggen. Dankjewel, Lieselotte Rambonnet. Bioloog en dus grachtenschoonmaker. NPO Radio 1. Iets aan 10:30 zit hier Dijkers en het NOS Journaal. In Zuid-Frankrijk worden bewoners van de stad Saint-André aangeklaagd door hun eigen burgemeester. Vlakbij de stad, bij de grens met Spanje, braken bosbranden uit begin deze week. Fransen zijn wettelijk verplicht om in een straal van 50 meter rond hun huis struiken weg te halen om dit soort branden te voorkomen. Maar weinig bewoners, ook in Saint-André, zouden zich aan die regel houden. In woningen in een wijk in Apeldoorn is geen zorgelijke hoeveelheid kwartstof aangetroffen, zegt ProRail na onderzoek. Een paar weken geleden ontstond onrust omdat de schadelijke stof vrij kwam bij het storten van de ballaststenen op een terrein van ProRail, vlakbij de woonwijk. Als de stof veel wordt ingeademd, dan kan dat kanker veroorzaken. Nog eens 3 bedrijven willen winkelketen Big Bazaar failliet laten gaan. Het zijn 2 leveranciers en een uitzendbureau. Eerder vroeg al een winkelverhuurder in Goes faillissement van Big Bazaar aan vanwege nog niet betaalde huur. In totaal zouden schuldeisers nog ruim 1,8 miljoen euro te goed hebben van de koopjesketen. Het aantal cruiseschepen dat aanlegt in de cruise terminal van Rotterdam is de afgelopen jaren flink toegenomen. In 2009 waren het er nog 18, dit jaar zijn het er 111. Ook in Nederland neemt het cruise toerisme na de coronacrisis sterk toe. Experts zeggen wel dat een cruise een van de minst duurzame manieren is om op vakantie te gaan. De schepen verbruiken veel brandstof. Per uur stoot een boot aan de kade gemiddeld bijvoorbeeld 27 gevulde autotanks met benzine uit. Langs de lijn en omsteken. De laatste minuten van AZ tegen Santa Coloma. Heeft AZ er nog eentje bij kunnen maken, Richard? Nee, tot nu toe niet. Kan natuurlijk nog altijd gebeuren. We zitten in de extra tijd. 2 minuutjes nog. En zojuist was AZ er weer dichtbij bij een doelpunt. Het staat 2-0. Het had 3-0 kunnen zijn. Weer een uitstekende reflex van Josep Gomez. De keeper van FC Santa Coloma. Die speelt zich vanavond toch wel aardig in de kijker. En kan wel een stapje hogerop. Het publiek gaat er alvast bij staan. Want het zal zo dadelijk afgelopen zijn. En dan wint AZ over... In totaal 180 minuten voetballen in dit tweeluik met deze club uit Andorra. Uit dat mooie dwergstaatje in de Pyreneeën met 3-0. Pavlidis misschien dan nog. Die keihard werkt en de meeste kans heeft gekregen vanavond. Geeft hem aan de linkerkant mee aan Ernest Poku. Dan gaat de aanval nog een keertje over meerdere schijven weer terug naar Pavlidis. En eindigt deze kans weer in de veilige handen. Het is een... eentonig verhaal van Josep Gomez. Wat laat hij er een boel liggen vanavond, zegt de spits van AZ. Die nogmaals echt heel erg hard werkt. Op de radar staat van Bologna. Dat is allemaal mogelijk na de verkoop van Marco Arnautovic. Die op zijn 34ste nog een prachtige transfer maakt naar Inter. En de weg zou daarmee vrij zijn gekomen voor de spits van AZ Pavlidis. Om naar de Serie A te verkassen. Naar Bologna dus. De uittrap dan nog maar eens van Gomez. 2 doelpunten gemaakt vanavond door AZ. Van Bommel en Lachdo uiteindelijk in de tweede helft. De bal wordt nog een keer weggeramd naar voren. Er komt nog 1 ingooi voor... FC Santa Coloma, terwijl het publiek langzaam van de tribunes naar beneden daalt en dan heeft gezien dat AZ vanavond 9 uitgespeelde kansen heeft gekregen. Vooral in de eerste helft waren spelers Hatsidiakos, Pavlidis, Van Bommel, Mijnans er dichtbij. Maar hier het eindsignaal. Het blijft slechts bij 2-0 voor de ploeg van Pascal Jansen. Dat is een op zich goed resultaat, want AZ houdt ook vanavond weer de 0. En gaat dan volgende week gewoon door in de Conference League in het westen van Noorwegen. Prachtig gelegen daar aan de kust tegen SK Brann uit Bergen. Van de Pyreneeën naar de fjorden van Noorwegen. Het kan allemaal slechter. AZ wint vanavond in het winderige Alkmaar met 2-0 van FC Santa Coloma. Goed. Dankjewel, Richard van der Made. Overigens heeft Fenerbahçe gewonnen. Volgens mij is het nog 3-0 geworden als ik zo snel... Ze zijn nog aan het spelen, maar ze gaan het wel redden. Ik dacht dat het al afgelopen was, maar oké. 20 minuten heeft het daar stilgelegen wegens supportersrellen daar. Goed, het aftellen naar het EK hockey is begonnen in Mönchengladbach. Zowel de mannen als de vrouwen beginnen komend weekende aan dat toernooi. Waar ook Olympische kwalificatie op het spel staat. Het is een pittige uitdaging, want alleen de winnaars van het goud plaatsen zich voor de Spelen. Er zijn meerdere kapers op de kust, zeker bij de mannen en bij de vrouwen geldt nog steeds. Als de Nederlandse hockeysters naar een toernooi gaan, weet iedereen wat er van ze wordt verwacht. Wij zijn titel favoriet, hè? Dat is duidelijk. Ja, tuurlijk, we zijn topfavoriet. We staan eerste van de wereld. Dus natuurlijk wil jij gewoon met de hoogst haalbare prijs van dat veld stappen. Dus ja, nu ook. We weten natuurlijk dat wij favoriet zijn, dus we gaan vol voor de eerste plek. Bondscoach Paul van As, routinier Margot van Geffen, aanvoerder Xander Waard. Ze draaien er geen van allen omheen. De status van de Oranje Hockeysters is nog steeds hetzelfde. Wat wel anders is dan voorheen, is de sfeer. Er wordt nog steeds hard getraind, dat wel. Maar het is echt voor iedereen zichtbaar vrolijker rondom de ploeg. Ja, zou kunnen. Tijden veranderen. Dat zie je overal, denk ik wel. Het is allemaal wel iets liever. Maar ook op de velden en tijdens de training is het bij ons ook niet altijd lief. Dus ja, daar ben ik eigenlijk zelf wel een beetje blij om. Ja, Paul maakt heel erg goed duidelijk dat we vol voor de winst gaan. Dus hij maakt altijd duidelijk dat wij een topsportteam zijn. Maar dat het wel anders kan. Dus met plezier. 3, 2, 1. Misschien wel typerend voor die sfeer is een video die deze week op Instagram verscheen, waarbij de speelsters één voor één in beeld komen, maar op het einde van het filmpje de hoofdrol toch echt is weggelegd voor hun 40 jaar oudere bondscoach. Nou, die meiden waren hier voor hun Instagram-account. Doen ze al wel gekke dingetjes. En dus roepen, Paul, ik zat daar boven. Ja, nee, je moet even wat doen. Ja, oké, nou, die kwam erbij. En nou, toen vonden ze het leuk als ik daarvoor ging springen als afsluiter van dat rijtje. Ik zei, nou ja, als ik jullie daarmee blij maak, dan spring ik ervoor. Dus dat heb ik gedaan. Ging het in één keer goed? Nee, twee keer. Ik was de eerste keer te laat. Dus dan duurt het te lang. Hè? Je moet wel schieten. Snel. Je moet snel, allemaal boep, boep, boep. Dus de tweede keer ging het gelijk goed. En ja. Ja, het is allemaal met een lach. En ook hier weer die training zag ik. Het gaat er ontspannen aan toe. Betekent dat de sfeer op dit moment in de ploeg? Ja, normaal zou ik haast willen. Voor mij is dat normaal. Ja, je weet dat voor deze ploeg niet normaal Nee, dat was natuurlijk niet zo. Dus maar dat ligt wel alweer ver achter ons. Maar ja, nee, ik denk dat we met z'n allen, want dat doe je natuurlijk niet alleen, hebben we nu wel een nieuw evenwicht gevonden van wat normaal is. Dat nieuwe normaal bestaat dus uit de combinatie van respecteren en winnen. En middenvelder Xander Waard is in zekere zin de belichaming van die combinatie en daarom de perfecte aanvoerder. Al had ze dat zelf niet meteen door. Ja, ik wil zo graag winnen, dan doe ik alles voor. Dus als ik nog bij mezelf blijf en ben, dan kan ik inderdaad het team meenemen in mijn energie en aanjagen. En dan kan ik gewoon nog analytische keuzes maken. Maar misschien als ik dan wel een beetje gefrustreerd raak, dat ik dan soms ook echt boos kan worden als we afspraken niet nakomen of iets. En dat stond mij wel in de weg. Want ik weet niet of dat op dit moment het beste is voor iedereen. En uiteindelijk vond je dat dus van wel? Nou, Paul legde wel uit dat dat ook wel de reden was waarom ik ook aanvoerder mocht zijn. Omdat ja, hij vond dat we dat wel nodig hadden. Want uiteindelijk willen wij winnen. En is het niet een vriendinnengroep. Ook Van Geffen heeft haar rol in het bewaken van die nieuwe balans. Met haar jarenlange ervaring en ruim 250 interlands ziet ze het als haar taak om het team op sleeptouw te nemen. Ja, mensen zowel als het ook gewoon goed gaat aanslepen, aansturen, positieve energie geven. En ook gewoon een keer als je iemand ziet struggelen, even een arm omheen slaan en kijken van oké, wat kan ik voor je doen? En als het goed gaat, gewoon complimenten geven. Ben jij een beetje de moeder van deze ploeg? Ja, misschien wel. Sowieso qua leeftijd. En ja, ik ken die meiden goed en ik vind het gewoon superleuk om die rol ook op me te nemen. Dus dat is gewoon heel natuurlijk, gaat dat. Goede berichten dus en louter lachende gezichten bij Oranje. Maar ja, het gaat om Parijs. Daar moet het naartoe over een jaar, die Spelen. En daar is dubbel succes gewenst, namelijk goud en met plezier. Maar nu eerst het EK. Wanneer is dat nou geslaagd? Ja, ik denk als we ons toch gewoon direct kwalificeren voor Parijs. Nou, dan zul je toch kampioen moeten worden. En dan zullen we toch kampioen moeten worden. Ja, ze hebben al vanaf tegen Jan Kees van der Kun. Oranje speelt zaterdag de eerste groepswedstrijd tegen Spanje. De Nederlandse volleyballers die zijn al begonnen aan het EK. En dat hebben ze goed gedaan, want ze zijn begonnen met een overwinning. In Tallinn in Estland werd het 3-0 tegen Spanje. En een van de beste speelsters aan de zijde van Oranje was Jolien Knollema. Die hebben we nu aan de telefoon. Jolien, goedenavond. 3-0, dat klinkt alsof het ontzettend makkelijk ging. Maar was dat ook zo? Goedenavond. Nou, ik zou je vertellen, dat was nog niet helemaal het geval. Het was echt wel een typische eerste wedstrijd van een toernooi. Dus het voelde wel wat onwennig. Mm-hmm. Maar ja, het is heel belangrijk dat we deze hebben gewonnen. En dat we gewoon lekker zijn begonnen. Dus dat is echt fijn. Ja, wat waren de moeilijkste momenten in de wedstrijd? Nou, we begonnen vaak wel erg goed. In de eerste set vooral was het iets van 9-1. En veel servedruk hadden we. Maar ja, als we dan maken we toch net te veel individuele fouten. En als het allemaal bij elkaar optelt, heb je het toch wel even moeilijk. Maar uiteindelijk hebben we het wel echt goed met z'n allen recht kunnen zetten. En de 3-0 binnen kunnen slepen. Ja. Hey, en ik zei het al, je speelde zelf goed. Voel het zelf ook lekker? Ja, ja, op zich wel. Het is natuurlijk mijn eerste EK. Dus natuurlijk ben je wel een beetje gespannen, maar wel gewoon de goede spanning. Maar ik ben tevreden met hoe het is gegaan. Ja. Maar hoe voel je dan dat toch net anders is, zo'n groot toernooi? Waar merk je het bij jezelf aan, bijvoorbeeld in de voorbereiding? Natuurlijk bij de 4NL, dan speel je natuurlijk echt tegen de topteams over de hele wereld. En nu moet je bijvoorbeeld tegen zulke teams en nog meer in de pool, moet je wel echt je eigen niveau halen. Mm-hmm. En we leven echt nu met elkaar naar de Olympische Spelen. Want dit willen we echt heel graag halen. En daar zijn elke wedstrijd nu is al belangrijk. Dus dat leeft wel heel erg bij ons. Nieuwe trainer, Felix Koslowski. Ik kan wel vragen hoe het bevalt, maar als het niet bevalt, ga je echt niet zeggen, het bevalt helemaal niet. Dus ja, ik neem aan dat het bevalt. Wat merk je? Wat is het verschil? Ik merk dat hij wel echt, hij communiceert goed, hij is heel enthousiast. En nou ja, dat komt echt wel over bij ons. Dat wij lekker onbevangen kunnen spelen en er echt een hele goede sfeer hangt in het team en met de staf en die combinatie daarvan. Dus dat is echt... Ja, heel fijn dit seizoen. En verjongd, hè? Daar ben jij onderdeel van. Ja, ook dat. De gemiddelde leeftijd is wel redelijk naar beneden gegaan, ja. Dus met mij ook erbij, inderdaad. Ja. Lijkt me ook wel heftig ergens, want je bent zelf 20... en dan opeens een van de belangrijkste krachten bij Oranje. Is dat niet ergens misschien druk die een beetje te groot is? Ik moet zeggen dat ik daar nu nog niet zoveel last van heb. Maar ik probeer eigenlijk lekker onbevangen erin te gaan en... positief en blij en vooral te genieten. En dat ben ik echt wel aan het doen. Dus dan, op zich ben ik daar nog niet echt mee bezig. Dat voel ik totaal niet eigenlijk. Van de staf niet, van de meiden niet. Mm-hmm. En wat de rest allemaal mee bezig is, daar ben ik al helemaal niet echt mee bezig. Ja, en dus. Van jezelf dus ook niet, als ik je zo hoor? Nee, eigenlijk niet. 2 jaar geleden werd Nederland de 4e op het EK. Wat hopen jullie nu te halen? Sowieso Brussel. Dus Brussel dat we hierna, na de poolfase, zijn de 8e finale en de kwartfinale in Florence, in Italië. Ja. En die hopen we door te komen en naar de halve finale in Brussel. Dat is wel ons bij de top 4 sowieso. En ja, als je dan daar bent, dan wil je natuurlijk ook een medaille. Dus daar gaan we dan uiteindelijk echt wel voor. Ja. Morgen eerst tegen Slowakije. Zijn jullie er klaar voor? Ik denk het wel. Morgen hebben we nog video en de laatste puntjes op de i. Maar... ik ben er in ieder geval klaar voor. Ik denk de rest ook. Wel snel, toch? Zo meteen dag aan dag. Ja, dit wordt wel een... we hebben volgens mij nu 5 dagen. In 7 dagen hebben we dan 5 wedstrijden. Dus het is wel even doorpakken. Maar we hebben genoeg meiden in de selectie. En het is echt... iedereen kan elkaar afwisselen. Dus dat is prima. Goed. Klinkt alsof het allemaal goed gaat daar in Estland. Fijn dat je er even over wilde vertellen. Jolien Knollema was dat. Zij leidde het Nederlands elftal niet het Nederlands elftal natuurlijk, maar het Nederlands team naar een overwinning op het EK volleybal. Er werd met 3-0 gewonnen van Spanje. Goed, dan naar Twente, dat zich vanavond plaatste voor de play-offs van de Conference League. De Tuckers wonnen ook het tweede duel met Riga in Letland, werd het 3-0. De tweede goal kwam vlak voor tijd op naam van een jeugdspeler. Hij heet Gijs Besselink, die nog maar net was ingevallen van Jurie Regeer. RTVO sprak met de blije Besselink. Ja, Jurie raakte in één keer geblesseerd, of lag op de grond. Toen moest ik in één keer snel naar de bank komen en kwam ik erin. Toen volgens mij 5 minuten later of zo... Toen kwam hij, bij mijn voeten. En ja, wat ik nog weet, ik nam hem aan en ik schoot gewoon. En ja, toen gelijk naar het publiek. Ja, in de hek ook? Ja, tuurlijk. Ja, want even nog naar het moment daarvoor. Ik zie dan Rots invallen, Bruns. En jij mag dat eigenlijk nog niet opdraven. Denk je dan van shit? Ja, tuurlijk. Ja, ik had wel van tevoren al gezien dat er wel een beetje een kleine bank was. Dat er wel wat pijntjes waren. Ja, op een gegeven moment moesten Max en Matt naar de bank om in te vallen. En ik zou eerst nog gewoon warming-up moeten doen. En toen raakte Jurie in één keer geblesseerd. Ja, toen moest ik snel omkleden en kwam ik erin. En ja, toen die goal. Ja, want uiteindelijk maak je dan die 2-0. We spraken elkaar in de voorbereiding naar Odense. En toen had je net je contract getekend. De komende jaren gaat FC Twente van jou genieten... Maar je had niet verwacht, denk ik, dat jij hier al zou staan. En dat je ook al een doelpunt achter je naam zou hebben in Europa. Nee, dat had ik zeker niet verwacht. Ja, het is gewoon geweldig. Je scoort gewoon in Europa. Tweede wedstrijd, ja, geweldig. En wat ook mooi is dat iedereen het jou ook gewoon gunt. Echt iedereen ging staan. Iedereen sprong op vanaf de bank. Dat tekent wel dat je echt midden in die groep staat. Ja, denk ik ook wel. Maar ja, ik ben natuurlijk ook jeugdspeler. En ja, als de jongens dan denk ik zien van, die scoort. Dat is natuurlijk wel... Een ander gevoel dan als een selectiespeler scoort. En hoe word je dan ontvangen in de kleedkamer? Hoe gaat dat? Ja, net een beetje gejuichen, een beetje dollen. En gewoon een beetje dat ze aan me trekken. En ja, het is gewoon mooi. Ja, dat geloof ik. 3-0 overwinning van Twente. Dan denk je dat is een vlekkeloze avond. Maar trainer Jozef Oosting die zag met name voor rust... een moeizaam optreden van zijn ploeg. We kwamen hier niet naartoe om... Dat we dachten van, nou, we doen het wel even. Dat niet, want we wisten wel dat het een vechtwedstrijd zou gaan worden. Met name een man-op-man gevecht. Veel fysieke kracht. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, dat heb ik ook in de rust gezegd. We hielpen hun daar een beetje mee om heel veel korte ballen te spelen... waarin ze dus in het duel konden komen. Waarin ze dus in de omschakeling soms wel wat gevaarlijk werden, zeg maar. Maar ik heb wel aangegeven op het moment als we wat minder de korte bal geven. En ik dacht... Volgens mij in de eerste helft dat de mogelijkheid lag aan van de crossbal van Robin naar Daan toe. Dat daar wel wat ruimte lag. Alleen daar kwamen we heel vaak niet. Maar ja, na die goal, een geweldige goal van Daan. Ja, dan vond ik ons gewoon beter. En uiteindelijk loopt dat uit naar 0-2, 0-3. En dat is mooi voor mijn jongens. Omdat, nogmaals, we hebben een kleine groep en... We moeten hier en daar wel wat wisselingen doen. Maar vind ik dat wij het prima hebben gedaan. Als je nou echt heel kritisch nog gaat kijken... zijn er dan nog echt dingen die echt beter moeten? Want zondag wacht weer een wedstrijd. Volgende week Fenerbahçe. Je hebt ook niet heel veel tijd om nog te schaven. Het is even recupereren en dan er weer staan. Ja, maar we zijn wel kritisch op voetbal inhoudelijk. Hè? Van wat ik net al zei. Van ik vind dat je zo'n ploeg... met korte balletjes dat je zo'n ploeg in elkaar speelt. En ik vind met de manier van hoe wij willen voetballen... dat je niet de bal van A naar B moet spelen, maar gewoon het doorheen. Weet je, veel meer op zoek gaan naar het uitstellen van iemand overslaan... en met name de derde man aan de bal zien te krijgen. Ja, dat was, als je toch kritisch bent, dat was voor rust gewoon onvoldoende. En na rust, na die goal, vind ik dat we het wel goed hebben gedaan. Dan zie je dat er rust en overzicht is en dat je dan uiteindelijk tot mooie kansen kan komen. Zij Oosting tegen RTV Oost. Twente neemt het in de play-offs van de Conference League. Waarschijnlijk op tegen Turkse Fenerbahçe. Nou, dat waarschijnlijk kan wel weg, want dat is zeker. You fool me once, can't fool me twice. I'm gonna get my payback down the line. Was in the dark, I found the light. I see you try to run, but you can't hide. Time you break my heart, I know I'll be strong. interpret your words and hope they hurt. Too bad, 'cause they won't keep me up at night. What can you do? The joke's on you. And now you try to run, but you can't hide. You can't hide no more. I have seen this all before. And it's time that you face the truth, 'cause you ain't worth fighting for. Every time you break my heart, I know. En Break My Heart was live in Radio Tour de France. En wat deed ze? Dat geweldig. Live in de studio. Mooi nummer. Ja. In Zeist boog de arbitragecommissie van de KNVB zich vanavond over het conflict tussen Karel Eiting en zijn club FC Volendam. Eiting die wil graag naar FC Twente, maar Volendam die wil de middenvelder niet laten gaan. Ragnar Niemeyer die was er voor ons bij in Zeist. Ragnar, goedenavond. Kun je ja, ons, goedenavond. Ik loop echt net de zaal uit. Het is net klaar. Vertel zo wat eruit is gekomen, maar kun je nog even uitleggen waar die zaak ook weer in de kern om draait? Nou ja, Karel Eiting is een goede voetballer die vorig jaar 10 keer een assist heeft gegeven, 3 keer een doelpunt heeft gemaakt voor Volendam. Goed jaar onder leiding van Wim Jonk in de Eredivisie gebleven. En zijn kamp zegt, we hebben van tevoren heel duidelijk gezegd, dit ging om een jaar, een contract, een bijlage van een contract waarin staat een springplank. We zullen allebei proberen om ons maximaal in te spannen voor een hoge transfersom, voor een mooi seizoen. En dat hebben we gedaan, dat hebben we met z'n allen gehad. En nu wil ik naar FC Twente, want er ligt een bod van 500.000. En ik vind dat een mooie uitdaging. Ik wil heel graag Europees spelen. Ik wil naar Oranje, heeft Eiting ook gezegd. Hij kreeg op het laatst van de commissievoorzitter het woord, hè, een spoedarbitragezaak. Daarin heeft hij dat aangegeven. En Volendam wil hem niet laten gaan. Dat is het verhaal uit het kamp Eiting. En het draait om een bedrag van 4 ton. Dat is een bedrag wat vast zou staan om te kunnen vertrekken. Volendam strijdt dat en is bovendien boos dat bedrag bekend is geworden. Ja, maar toch, Ragnar, je zou zeggen, dat contract dat is er, dat kan iedereen lezen en dan ben je er zo uit. Waarom lezen Eiting en Volendam dat contract anders? Ja, omdat ze allebei andere belangen hebben. En dan gaat het ook echt om woordjes. Hè. Er zitten een aantal juristen, er zitten 4 mensen voor een zaal van een man of 50. En dan gaat het inderdaad ook op een gegeven moment om woordjes die door het ene kamp anders worden geïnterpreteerd dan het andere kamp. En er is boosheid. Hè. Hoe kan het nou dat bedrag bekend is geworden? Dat is een minimumbedrag. Volendam wil natuurlijk meer. Dan wordt er zelfs gezegd, hè, de smeuïge details, dat is via een trip van Volendammers. Jan Smit was daarbij, die was er vanavond overigens niet, want net terug van vakantie. Maar er is een trip geweest en daar heeft een sponsor van Volendam, notabene in Tanzania, waar Volendam wat doet, dat te horen gekregen. Die heeft dat weer verder verteld, misschien wel naar Kees Kwakman van ESPN, hè, onze televisiecollega's. En daar werkte ook Arnold Brugging. Nou, die heeft dat gehoord, want Brugging is nu, en daar zit de link, de nieuwe technisch directeur van FC Twente. Mm. Dus dat soort linken en dingen liggen dan allemaal op tafel. Ze zeggen ook bijvoorbeeld bij Volendam, Twente is eigenlijk geen positie. Vivi Verbetering. Dat is een club die niet groter is dan wij, kun je daar dus uit concluderen. En het bizarre is dan dat er ook wordt gezegd door de mensen in het kamp Eiting, de advocaat, dat bedrag is door mensen van Volendam bekend geworden in het voetbalwereldje. Ja. Die zeggen natuurlijk, hoe bedenk je het? Want daar hebben we helemaal geen belang bij. Nee. Maar je zegt net, ik loop nu net naar buiten. Wat is de uitspraak? Die uitspraak komt binnen een week. Dat zal schriftelijk zijn. Ja, ik hoor hier wel fluisteren dat waarschijnlijk veel sneller zal zijn. En dat daar misschien vanavond al een oordeel over komt. Maar dat pas later bekend wordt gemaakt. Nou ja, ze zullen er vast wel iets meer tijd voor gaan nemen. Ja. Ze zeggen in ieder geval bij Volendam, er is geen sprake van een verstoorde werkrelatie. Oh. Je bent nog steeds onze aanvoerder. Er ligt een contract voor nog een jaar. Ze zeggen dat die moet blijven. Dat ze hem graag willen houden. Ja, hij voegt natuurlijk wel wat toe. En Eiting zegt, ik heb een topjaar gehad. Jullie wisten dat dit de insteek was. Het woord springplank staat in een bijlage van het contract. Dat zegt alles. En ik wil nu verder. Maar Eiting is ziek. Ja, die indruk maakte hij vanavond op mij niet. Maar goed, dat gaat natuurlijk op. Hij is ziek gemeld, begrijp ik. Hij was hier wel. Zou je juridisch ook nog iets van kunnen vinden misschien. Ja, maar hij zegt natuurlijk dat hij moe in zijn hoofd is. Zich onveilig voelt op de club. Dat het allemaal heel veel impact op hem heeft. We gaan in ieder geval al heel snel een uitspraak horen. Dankjewel. We zijn bijgepraat. Dank je, Ragnar Niemeyer vanuit Zeist. Yes. Kunnen we nog melden dat de Ajax weet wie de tegenstander wordt in de play-offs voor de Europa League? Dat is de Bulgaarse kampioen Ludo Gorets, die won met 5-1 van Astana. En daarmee werd een 2-1 nederlaag weggepoetst. Werd u helemaal bijgepraat. Tot zover. Zometeen het oog gepresenteerd door Lucella Carasso. Mooie avond. NPO Radio 1 podcast. Het is 1950. Aan boord van stoomschip Rensi, onderweg van Indonesië naar Nederland, worden 37 baby's geboren. Hun vaders waren knilmilitairen. Ze hadden paspoorten, we moesten vluchten. Mijn vader is een held, want hij heeft meer gekke dingen meegemaakt dan wie er ook maar kan vertellen. Het levensverhaal van de baby's van toen, inmiddels allemaal in de 70. Mijn vader vond mij een lafaard en ik vond hem een moordenaar. Luister de podcast De Rensi Babies, een koloniale erfenis. Het lastige van het koloniale verleden is, wat je denkt te zien is niet wat je ziet. Een podcast van de NTR voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Heeft u een eigen woning? Dat kan gevolgen hebben voor uw belastingen. Bijvoorbeeld als u een huis koopt of verkoopt. Maar ook wanneer u geld leent voor een verbouwing. In sommige gevallen kunt u geld terugkrijgen. Wilt u weten hoe het zit? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. De checklist Eigen Woning helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/eigenwoning. Ster. Frans Hals in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Eén van de matches van topwerken van het Rijksmuseum in 12 provincies. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Verf, voordeel en advies. Nu spectaculaire bouwvakacties bij de Voordeelmarkt. Benieuwd welke? Bezoek onze winkels of ga naar devoordeelmarkt.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Voordelig verf kopen en de volgende werkdag al in huis. Devoordeelmarkt.nl. Door eenzaamheid, armoede of problemen thuis vallen kinderen buiten de boot. Wij zijn er voor deze kinderen. Want ieder kind verdient gelijke kansen. Met jouw bijdrage zorg je ervoor dat kinderen de wereld aankunnen. Wij zijn Kinderpostzegels. 365 dagen per jaar maken wij het verschil met en voor kinderen. Help mee op kinderpostzegels.nl. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod op één plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live Eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit of aan. KPN, dat is entertainment zoals jij het wil. Baby, baby.